Very good like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Szevasztok, fiúk, lányok, nézők, hallgatók és a számítógépnek háttal ülők. Ez itt a podcast, fogalmam sincs hányadik adása, talán a 47 vagy 48-dik lehet, de minket hát ez sosem jó, szokott érdekelni. Jó, a 73-dik volt, de üdvözlünk. Én mit mondtam? 47-dik. Ja nem, 74-dik, akkor fordítva volt. Azért az tök durva, hogy most már lassan, jó, azért nem annyira lassan, de 100. adás, nem? Tehát azért az kemény. Kaveri, szomorú csak erre nem így kellett volna reagálni. Ha nem? Mondtam, hogy 4-et mondtam! Jól van, Marci! Gyere, mutasd meg, mi van az asztalomon! Össze-vissza! Ezt nem akarod megmondani, mit tettem tegnap? Ja, tényleg már, de komolyan! Gyere, beüljök a kocsiba, Ez micsoda kezdés volt, nem? Igen, tök jó volt, szerintem ez ilyen podcast-es volt. Tehát, hogy így itt van velem Marci, Lali, Alex, és saját magam is itt vagyok. Sziasztok. Magammal. Hello! Sziasztok! Na, srácok, képzétek el, tök jó dolgok történtek ma velem. Ma mindenkinek jó hangulata van? Akkor ez ilyen jó hangulat a podcast lesz? Remélem, nem fogunk zokogni. Bízunk benne. Bár őszintén szóval nem tudom, hogy most sírjunk, vagy mi legyen. De nem, de minden területen tök jó dolgok vannak, már csak azért is, mert ugye folyamatosan megy ez a podcast-es adomány sztori, mint ugye nagyon-nagyon, hát hogy is mondjam, enyhén szólva, meglepő módon, és nem is meglepő módon, meglepő eredménnyel tudtunk ezen a héten nem lezárni, és keresem a szavakat. Tudjátok egyébként, hogy mennyinél járunk? De most csak így kíváncsiságból kérdezem. Hát mivel nálad van a PayPal és te kezeled az egészet, ezért valószínűleg nem fogjuk tudni egyébként. Hát de most... De tippeljünk, csak... vagy mire gondoltál? Hát mondjuk pont arra, igen. Ja. Hát ez itt most már egy tök jó hagyomány, hogy így tippelgetünk. Én tippeltek én először? Persze, igen. De ne ilyen elvetemült, tehát ne ilyen 20 millió, meg ilyenek. 105. 105 ezer, igen. Ez 115 ezer. 115 ezer, igen. Csak Lali, hogy meglegyen a sor, mint a 125 ezer. Lali nyert! 124.051 forint. Azt a rohadt teget. És ebben pedig nincs nem benn, tudtam. Nincs benn se az én, se és Barna 120 eltalálta, 120k-t írt. Hát ő gratulálunk. Gratulálunk. És egyébként tök királyság, hogy ez a 120 ezer forint, ez ugye ez nem ennyi, hanem... lényegesen kevesebb, mert ugye költségei vannak ennek az alapítványnak, és... nem ezt beszéltük meg, kutyaütők. De milyen lenne már, tudod, hogy 125 ezer jött be, és akkor így nézzük PayPal-on is ilyen 495 ezer, tudod? Azért az milyen jó fényt vetne, nem? Tehát az ilyen... mi segítünk. Amúgy én tartok tőle, hogy van ilyen például, tehát hogy már csináltak ilyet, hogy mit tudom én, ilyen gyűjtsünk a gyerekeknek, és akkor így kb. A 90%-át lenyúlták a pénznek. Jaj, Alex, ne legyen már naív, nem az, hogy van ilyen, hanem hogy csoda, ezt hogy csináljuk, hülye vagy? Alex, most miért mondod el? Hát csak, de hogy most élőadás van, és el kell... Ma már írták, hogy most akkor elisszátok, vagy mi van? Az pénteken volt. Nem pénteken volt, jó? Ma volt. Mondd már meg, hogy mikor volt, de tényleg. Gyere ide! Gyere le! És akkor megmutatom neked, hogy melyik nap volt! Mondd el, mikor volt! Na, most pofázzál, most mondd meg! Nem tudod, lövésed sincsen. És tényleg olyanok vagyunk, mint amit írtak, hogy tudod, volt a Mónika Show-ba beraktak minket, tudod? Tehát, hogy... ja, igen, nem. ez a raging coming. Az van, srácok, egyébként, hogy ez a 125 ezer forint jelenleg, de hát nagyon köszönjük, aki beledob, de sokan jelezték, hogy de durva... Várjatok. Hát az a durva, hogy a Csarni küldött 25 ezer forintot. Azt most Csarni. Ebben a pillanatban, úgyhogy így... Úgyhogy itt 147.986 forint, tehát 148 ezer forintnál járunk. Úgyhogy Csarni, így, wow, te egy igazi Csarni, jó vagy. Csarni, a legnagyobb thumbs up. Egyébként abszolút le a kalappal, tehát hogy így, így nem is az a 25 ezer forint, hanem az órám, érted? Az órám. Nem egyébként Csarninak azt is köszönöm szépen, mint köszönjük szépen, hogy lehetőséget adott nekem, hogy az élet életlenekbe is prezentáljam nekik ezt a kezdeményezést, szóval azt is így megköszönném, mert voltam kezdeményezést, mert voltam náluk egy műsorban, és hogy ott nagyon durván engedte, hanem gyakorlatilag rávezetett. Na mindegy, szóval ezt is köszönjük. De azt vágott, hogy akkor izé le voltál mutolva, én hallottam. Ja. Néztem, mondom, hogy fél óraig nem szól senki, mondom, mi van, offline vagy, de nem, online volt. És akkor így visszajött a hang, és csak ennyit szerettem volna elmondani Vietnámról, és kész. Egyébként írja egy egyik srác, hogy srácok, láttátok a startup céges South Parkot? Kezd ráhajazni a dolog. azt ha láttátok, tehát ugye az volt a Kickstarteres, hogy mi nem csinálunk semmit, és akkor mindenki tapsolt, meg bekelte a pénzt a Kickstarterre, tudod, tehát... Egyébként nagyon szomorú ez a Kickstarteres történet. Ugye a show notes-ban van egy kütyű, amit azt hiszem Lallert dobott be. Ez a csuklóra rakható... Igen, ezt én dobtam be. Dobtad és be? És ti senki nem dobtatok. Alex dobta be. Ez a úgy néz ki, ugye ez egy a show notes-ban mindjárt belerakjuk. Ez alatt azt értem, intézem, hogy Lali bele fogja rakni, mert szerintem már csak ő tudja, hogy... Egyébként a mai napi témákat köszönjük Alexnek, mert még én se jutottam el odáig, hogy tudjak témákat gyűjteni erre a hétre. Nem, hogy mi. És szóval... Alex megmentette ezt a napot. Igen. Abszolút. Tehát amiről Alex én nagyon tisztán szeretnék beszélni, az a Capcom most, de az még arrébb van. Mi? Miről? Capcom. Jaj, az is nagyon érdekes. Először ezt hadd vesézzük már ki, mert ugye úgy írta oda Alex, hogy mit szóltok ehhez a dologhoz, szerintetek életképes-e? Ez úgy néz ki, hogy ez egy ilyen szilikon karkötőnél alig vastagabb karkötő, amiben tulajdonképpen egy beépített kis projektor van, és egy kis és több szenzor. Összesen 8 szenzor, és úgy kell elképzelni, hogy a csuk össze van kötve a mobiltelefonoddal. És a csávó csinál egy ilyen, mit tudom én, megrázom a kezem, megforgatom mozdulatot, és akkor bekapcsol ez a kis kütyű, és az alkarjára oda vetíti a mobiltelefonjának a képét. És ugye ebben több dolog is van. Egyrészt az, hogy ez is egy ilyen, nem tudom, hogy ez Kickstarter-ese, de nagyban gondolom egyébként, hogy valami hasonló, mert hogy maga az ötlet tök jó. Csak ugye nekem ezzel az a nagy problémám, egyébként ha ez működőképes dolog lenne, én venném. Csak az alkaromat kicsit föl kéne rá gyúrni, mert szerintem nem fér neki, csak maximum valami 7-20 pénz dolog. Én pedig azt kérdezném, hogy mit csinál azzal a dzsungellel, ami az alkaromon tanyázik. Ezt le kellett igen, ölelni, ezt én Alex, bele is írtam. Bele is írtam, hogy ez így nagyon szép, meg nagyon jó, de itt van például az én karom, tehát hogy erre hogy vetíted rá, mert oké, rendben van, semmi gond, megfordítod a kezedet, és az alkarodra vetíti rá. Ez eddig rendben van, de hogy, tehát 8 darab szenzor van, most 8 darab szenzorral te nem fogsz touchpadozni. Tehát, hogy értem, amit mondok. Hát igen, tehát egyrészt ugye ez baromi bizonytalan pontosságot eredményez. Úgy itt nagyon coolul nézett ki, hogy ott ül az utcán, és akkor ráz egyet a kezén, és elkezdi nyomogatni az alkarját. Ez tök jó, tehát ha ne értsetek félre, ha ez működő lenne, én mindent, tehát dobnék el, egy havi fizetésemet is rááldoznám, ha arról lenne szó, jó nem. De hogy mit tudom én ilyen 100 000 forintig, én azt mondom, elmennék árba érte, ha valóban működik. Viszont gondoljuk át magát a projektet napfényben. Ugye az összes projektornak az egyik legepikusabb része a fényerő. Napfényben, hogy a búbánatba vetíti egy akkora kis hüvelykújnyi vastagságú kis device olyan fényerőben, hogy az látszódjon, színe legyen, stb. A másik, mi van, ha nem olyan vastag az alkarod? Tehát akkor most el kell kezdeni ilyen alkargyúró fitness bérletet venni, hogy, hogy mondjuk ráférjen az, az S4, meg az S5, meg a 6 iPhone 6, tehát ugye, aki, ugye ott már egy nagyobb képernyővel is számolunk, nem? Igen. Aztán a másik, ami egyből eszembe jutott nekem is, az a szőr dolog, hogy ez most akkor ilyen, ilyen... De várjál, attól, hogy gyúrsz, attól nem lesz nagyobb a csontod. Tehát például, hogyha lötyög a karodon... De várjál, de hogyha lötyög a karodon, ha lötyög a csuklódon ez a cucc, akkor azt meg se tudod csinálni, mert a csuklódra nem hízol, meg nem gyúrsz, tehát hogy... De tudsz, a, nem a csuklódra, itt nem a csuklóról van szó, hanem tudod itt az alkar részről, azt tudod edzeni, tehát például én most is edzem már legalább 3 hete. Igen, de hogyha semmi a csuklódra rakod rá ezt a karikát, ha most rád kicsi ez a karika, akkor az lötyögni fog, vagy nagy rád a karika. Ja, értem, mire gondolsz, igen. Na, például tehát ezt nem, ezt nem lehet szűkíteni, tehát ha ráadásul csont van, tehát hogyha kicsi rád, vagy olyan kicsi a kezed, vagy valami ilyesmi van, akkor te így hát gyakorlatilag viszontlátásra. Tehát, és hogy... akkor ugye ilyeneket dobtak be, én olvastam, átnéztem a honlapot, annyi korrekt volt az egészből, hogy ki van írva, hogy ez nem egy kész termék, hanem gyűjtjük a pénzt ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk, az, hogy a nem tudom, ha jól értettem, hogy az egyik platformra, mit tudom, Androidra meg tudjuk csinálni, az kell 400 000 euró, ami orbitálisan sok pénz. Még a mikrofonod is begerjetett az összetől. Ja igen, bocsánat. Igen, most már megígyeztem, ez az első, leülök, és addig remeg a gyomrom, meg a púzusom magasba van, ameddig közel nem rakom a mikrofon, nehogy aztán Alex rám kiabálja, rakaszál ebbe a mikrofonodat! Már akartam az elején szólni, csak úgy voltam vele, hogy ma nem én. Not today, tehát... De most már egyből gondolok rá. A másik ugye, ha meg már két platformra készítjük el, na az meg már 800 000 vagy 700 000 euró, így what? Tehát, hogy így azért álljon meg a menet, gyerekek. Az, hogy Androidról portoljuk iOS-re, vagy iOS-ről Androidra, azért ez nem hiszem, hogy itt cirka érted 300 000 euró különbség van. Számoljuk már ki, mennyi az a 300 000 euró, mennyivel számolunk, most ilyen 320 de forint. Sokkal egyszerűbb, figyelj! Sokkal egyszerűbb, beírod 300, 3-0, az 300 000, én, huf, és akkor már is kiderül, hogy az, tűnik ez nekem annyira gördülékenynek, mint hogy... Na várjál, azt mondja, ez hány nulla, ez 91 és 3, 91.952.000 forint. Na, akkor 100 millió forint, felejtsd el. Tehát igen, tehát 100 millió forintból azért már ki lehet fejleszteni egy, nem tudom, tehát egy komolyabb konzolt, nem? Vagy ne, lehet most hülyeséget beszélek, nyilván nem, de hogy... Hát azért az elég sok pénz. Tehát de hogy azért az elég sok pénz, én is azt érzem. Azért egy konzol fejlesztéséhez több kell, de... Jó, nyilván hülyeséget több kell, mondtam. De mondjuk el lehet indítani valamilyen úton, módon. Tehát ez a pénzzel már, tehát ezen már látszik, hogy van. Ezzel lehet szerezni más befektetőket is, meg a hardware, meg a stb. Az mondjuk igen, ilyenkor az, ha mondjuk pontosan konzol készítésre akarod például? Hát most nem, ez most csak egy ilyen esetlen hülye példa volt. Mert de... hogyha igen, viszont akkor ugye azzal lenne gond, hogy ilyenkor a játékgyártóknak, meg satöbbinek kell ugye szólni, hogy van egy új platform. Tehát én nem is értem, hogy miért nincs más, nem lehet egyébként? Biztos ja, gondoltak már rajta rá, hogy mondjuk ne csak Xbox meg PS legyen. Ja, már most mire gondolsz konkrétan? Vagy most miről beszélünk? Mi kicsit elvesztettem a fogalmat. Én is belekavarodtam. Na, tehát a karkötőről volt még itt szó, hogy mennyi pénz. Csak azért dobtam be ezt a konzolos hasonlatot, mert hirtelen nem jutott más eszembe. De hogy azért ma közel 1 millió euró nagy pénz. Na mindegy, lépjünk is túl ezen, ebbe megegyezhetünk. És úgy gyűjtötték össze a 14%-át, most azt nem néztem meg, hogy a 400 000-nek vagy a 700 000-nek, hogy konkrétan a termék ből egy gumi darab még nem készült el. És azért ezeket a projekteket, amik egyébként a Kickstarterre jellemzőek, ezeket azért megölhetik az ilyen kezdeményezések, mint volt ez az okos óra, tudod. Nem tudom, hogy arról a botrányról hallottatok-e például. Nem? Melyikről? A gyűrűről, igen. Hát a gyűrű, igen. A gyűrűt hát nem vágom. Is. Hú, az egy nagyon-nagyon, azt hiszem Lali te küldted át nekem. Azt hiszem igen. De a nézők miatt is mondjuk már el, hogy mi az. Megpróbálunk kikeresni most így gyorsan és belinkelni. Tőszavakban kb. Annyi a történet, hogy Kickstarteren megfinanszíroztattak egy gyűrűt, vagy inkább maradjunk jól tájékoztatóak valamelyik pénzgyűjtős oldalon, nem igen. tudom, hogy melyiken, és megcsinálták a gyűrűt, de az eredeti tervekkel ellentétben, amiket mutogattak az embereknek, nagyon nagy lett, és nagyon-nagyon nehezen használható. Tehát azt tudja, amit a videóban egyszer megmutattak, de kb. Meg kell tanulni nulláról használni, és nem tudod összezárni az ujjaidat, olyan vastag. Ráadásul, hogy mit tudom én, 13 próbálkozásból kb. Mondjuk kétszer, ha beveszi az utasításokat, és akkor is ilyen rohadt egyszerű gesztusokat, mint mondjuk egy pipa. Tehát most nem az... És ugye a videóban meg úgy prezentálták, hogy... Ezt egy linket nyomjatok már erről. Hogy a videóban meg úgy prezentálták, hogy hú, itt majd itt az üzeneteket az ujjaddal írod, meg mit tudom én. Tehát, hogy... És ez szerintem egy olyan egy aljas húzás, mert alapvetően a Kickstarter azért elég sok jól megfinanszírozott hát projektet elindított amúgy. Vagy legalábbis szerintem. Nem tudom ti, hogy érzitek. Hát igen, csak az a baj, hogy ezzel úgy látszik, hogy vissza is élnek, nem csak élnek vele. Igen. Alex, neked beraktam a TS-re, és a kedves nézők per hallgatók hadának pedig berakom nope. a leírásokba. Ez jó ez a kezdőkép. Nope! És egy gyűrű az O betű, tehát... Tehát ez elég találó. Nem tudom, egyébként írta, nem tudok egy olyan dolgot sem, ami Kickstarter indult el, az Oculus Rift jut nagyon eszembe, de az sem. Ami nekem ilyen izé volt... Az is azon indult el szerintem. Ami nekem ilyen nagy csalódás volt például, és Kickstarteres projekt volt, az a izé, az a játék volt. Melyik? Az a kis sár... Ja, az a szoba, amikor nagyon rövid lett, nem? Amikor egy kis csecsemőként... Igen, egy nagyon borzasztóan jó koncepció volt, és nagyon jó volt, ameddig tartott, de hát 2 óráig tartott, tehát hogy... És összeszedtek rá, hogy mit tudom én, 3 millió dollárt. Hát nem, annyit nem, de vagy 500 000 biztos, tehát hogy így... Hát szerintem annál többet, én úgy emlékszem rá. De mondjuk ez nem jelent semmit, akár még hülyén is emlékezhetem rá, de hogy nem kevés összeget, az biztos. Nem csak annyi volt, hogy egy ilyen kis összeget összekalapoltak rá, hanem azt várt az ember, hogy egy ilyen teljes játékot fog kapni, nem? Tehát, hogy ilyen mint 5-6 órás valamivel. Az a gyerekes, nem? Nem tudom mi a címe. Az, ahol az megvan, volt egy csecsemő, meg volt a Maci, aki ilyen borzasztóan creepy volt és beszélt, és akkor őt kellett követni, meg stb. Nagyon jó koncepció volt, 2 óráig tartott, az amúgy 12 órából minimum. Tehát, hogy azért egy jobb játék. Még nem jobb játék, de azért minden óra olyan 10 óra, minden játék olyan 10 óra körül van, ami ér valamit. Tehát például most a izét, a Far Cry-et, azt viszem, abban van 31 órán már lassan, tehát hogy ja. Érted? Akkor tulajdonképpen ezzel a csecsemő és maci kombóval ezzel lekopizták a Fallout 3-nak a intróját tulajdonképpen, és bevezető 1 óráját, vagy 1/2 óráját. Nem sok köze volt hozzá, mert ugye ez ilyen nagyon fantazi volt, tehát, hogy ilyen menj be a szekrénybe, és akkor ott teljesen eltűntél egy ilyen borzasztóan creepy világban, ami emlékekből volt összerakva. Teljesen jó volt a koncepció, tehát azt aláírom, hogy oké, tök jó, meg originális volt, meg minden, de hogy ez a 4 órás játékidő, tehát és akkor vártunk rá, mit tudom, hány évet. Érted? Tehát így... És valószínűleg nem is lett annyira jó. És gondolom nem annyi pénz volt végül kifejleszteni, mint amennyit azért elkéntek. Hát még szóval akár azért az én ebben lehúzást is látok egyébként. Hát de ne legyünk rossz májok, egyszerűen lehet, hogy nem. Tehát sőt azért egy... Tehát azt... Hát amit elkészítettek, az nem volt rossz, mert én ezt kijátszottam. Tehát hogy volt vele foglalkozás, volt voice acting, volt voice animation, tehát még rendesen lehetett látni a száját, mozgott, történet. Sokszor azért az minden. Van, hogy egy amatőr csapat nem költi olyan jól el a pénzt, de aztán igen, fordító tehát is szerintem, lett, nem? Szerintem az volt itt a probléma, hogy ugye mivel Kickstarteres volt a projekt, nem volt normális ugye befektető, meg kiadó, meg ilyesmi, ezért eléggé amatőr volt az egész. Uh-huh. Mondjuk, amit viszont... Mit adjunk ki, hol adjunk ki, tudod, tehát, hogy így elég... Igen. Elvesztek szerintem. Mi is elvesztünk szerintem. Hát csak, igen, mi már rég elbulisztuk volna a pénzt! Yeah! Ennyi. 880 ezer ez a gyűrű? Ennyi gyűjt össze? Ez majdnem $1,000,000. Igen. Igen. És ezért szomorú az, hogy ennyi pénzből nem tudtak valami normálisan használható terméket összerakni. De valami borzalmasan nagyot bulizhattak szerintem. Egyébként igen, tehát hogy is itt volt ez az okos óra is, aminél ugye pontosan az volt a lényeg, hogy úgy csinálták meg az egészet, hogy ugyanilyen irgalmatlan jó promót raktak hozzá, és utána, amikor elkészült az adott projekt, másfél évvel rá, mint hogy ígérték, tehát ilyen 2 évvel kb. Utána a gyűrű olyan volt, mint valamilyen ultra gáz kínai cucc, tehát így is... Hát ilyen egészen embertelen béna volt. Bocs, hogy belevágok ebbe, most nézegettem ezt a gyűrűn a kommenteket, hallod? És mostanában kapják meg az emberek. A gyűrűket? Aha, és itt írják, tehát itt van ilyen 22 órával ezelőtt, meg egy nappal ezelőtt. Megkaptam a gyűrűt, ez egy kalapszar, hogy kell refoundolni. Hatalmas, size 1-et rendelt, de az túl kicsi, hogy lehet cserélni size 2-re. Azt írják, hogy hatalmas, és leesik az ujjadról. Hát meg az, hogy nem működik, tehát, hogy és ebbe a Kickstarterről... Valaki meg akarja venni a gyűrűmet? Én nem szeretném többé, tehát... És mennyibe kerül egyébként egy gyűrű, vagy ezt már mondom? Ráadásul tök drága, már nem látjuk. $200 vagy mennyit. Ott lett volna kiírva ugye a bekereknél, hogy mit tudom én, hogyha vagy 200 vagy többet küldesz. 270, akkor jól emlékeztem. 269. Én egy blogposztot olvastam róla, és abban volt, hogy a csávó így végig mutatta, hogy mit mutatott a videó, meg hogy mit kapott érte. És hát így annyi, nem rage-elt, tehát hogy ráadásul nem is ez a na most aztán jól agyon fikázom még akkor is, ha működik, tudod, valami, hanem így végigvette, vagy 20 percen keresztül, és akkor levonta a következtetést, hogy kidobtam az ablakon 200 nem tudom hány dollárt. És nem tudom, ez ilyen gáz. Itt hírogatják, az enyém be se kapcsol. Az igen. És de mindenki azt írja, hogy olyan csalódott, mint a seg, és senkivel nem tud senkivel nem csalódott. Mi? A seg milyen csalódott? És azt írják, hogy körülbelül 21 eurós tax van rajta, amiről ugye nem szóltak. Aha. Az mondjuk genyóság. Tehát, hogy mindenki ezt írja, hogy mi a helyzet a tax-el, mert van akinek 40% off this weekend, ja, mindenki el akarja adni. De gáz. Mindenki tök csalódott, tehát így, és most én nem tudom, tehát most mit csinálhat például a Kickstarter ezzel? Semmit, nem, a Kickstarter az benne van, tehát hogy ők nem ellenőrzik ezt, érted, ilyen szín. Nem. És szerintem ez, amikor regisztrálsz a Kickstarter, vagy amikor pénzt adsz a Kickstarteren, akkor ez le is van írva, hogy ők nem vállalnak érte garanciát, hogy a termék elkészül, és a termék valóban olyan állapotba kerül, igen, majd a pénzt adóhoz, amiben leírják. Ez tök olyan, csinálunk egy ilyen ringet, megiszírjuk, és akkor Amazonról berendelünk egy nagy rakás ilyen big bags of shit, gyakorlatilag ilyen nagy zsák szart, és elküldözgetjük mindenkinek. Csátmatricázzuk, nem? De tényleg. Igen, ráírjuk, hogy the ring, ilyen, tudod. Igen, mit tudom én, a gyűrűvel irányítható drónt, és akkor veszünk ilyen, most úgyis olcsó, ízzék, vagy gyűrűket, veszünk igen, ilyen $20 drónokat, és tényleg annyira megtanítjuk, hogy amerre mutatsz, arra megy, és így, mit tudom, összeszedünk rá $1,000,000. Tudod, és ilyen battery life, 20 minutes, tehát ilyen 20 perc, és akkor juhú! De tényleg ezt így lezuhan, így bele a játszótérbe a gyerekek közé. Várj, a drón az amúgy is 20 percig bírja fent. Jó, akkor 3 perc. Mi azt fogjuk mondani, hogy egy órát bírja. Igen. Na látod. Mi hazudunk, hát ez benne a lényeg. Kickstarter. Rünk, szóval azonnal lehet küldeni pénzt, osszátok meg amerikai ismerősötök. Így van, nagyon nagy buli lesz, ti is beszálltok. Ez ilyen piramis játék, nem? Tehát nem az egy kicsit, hogy így... Jó, és itt mutogatják alól, hogy milyen gesztcsörök vannak, hogy a tévét be tudod azzal kapcsolni, ja. Hogy nyomadsz egy karikát az ujjaddal, és ja, akkor és a legnagyobb fajír, hogy az app akkor működik csak, hogyha az alkalmazásod fut éppen, indítva. Gondolom. Igen. Tehát akkor mi értelme az van? Az aktuális. Hát de akkor mi értelme van? Hát akkor meg érted, hogyha fut az izém, az alkalmazásom, akkor nem fog vele szórakozni. De ennyi erővel megcsinálod. Képzeld már el azt, hogy mondjuk tudod így egy perc után lezárul a telefonod automatikusan, és akkor már nem működik, tudod? Tehát... Igen, de úgy miközben irányítod a drónodat. Igen. És akkor nem. És akkor úgy, mint a Windows kék halálnál, így az utolsó egy tized másodperces komment ismétlődik egyfolytában. És akkor, hogyha azt adtad meg neki, hogy előre menjen, akkor tudod, csak megy előre, amíg az aksi bírja. Tehát igen, és így kivonul az elhárítás, tudod, mert azt hiszik, hogy ilyen a toronyházakba akarsz menni a drónoddal, jó, még nem tudom, mikárt okozhatnál, mert így kivonulnak. Így betörhetnél egy ablakot, és akkor minden úristen, ez 9-11 már megint! Na jó. Kicsit igen túlreagált, úgy érzem. Viszont ez a ring, hát hogy ez úristen. Azt a rohadt teget, hogy ez mekkora egy kaki. Nem veszünk egyet? De, vegyünk egyet. Na látod. Én be kettőt is. Megvan a profi bizniszünk. És majd utána eladjuk. Ja, de ez jó, adjuk már el, de tényleg, mekkora poén lenne. Csak valahogy átcímkézzük, nem tudom hogyan egyébként, most még nem jutott. Csak óriásokat kell találni, akiknek nem tűnik föl, hogy ott van az újjó. Tényleg, már csak óriásokat kell. Embereknek. Milyen szerencsé, hogy már csak óriásokat kell találni. Azt írják, hallod, hogy ezüstből van azért $270, ja, és persze. Itt írja a csávó, ja. Hogy az dolog, hogy gigantikus, de ráadásul nem ezüst, hanem műanyag. Ennél nagyobb át. Tehát még csak nem is fém, vagy alumínium, vagy valami, hanem műanyag. Tehát, Ez olyan gáz. Igen. Na ennél az óránál is ez volt, hogy azt mondták, hogy simán hangutasítással fogsz mindent csinálni, és akkor így az lett az egész, ja meg hogy úgy is tudsz telefonálni, mint Dick Tracy, hogy ki is hangosítja. És a csávó így kipróbált, és a kihangosítás az kb. Olyan volt, mint ilyen 8 éve a kínai zsebrádió, ilyen... És akkor can you hear me? És akkor buddy, hey buddy, can you hear me? Nem, az a... Mert hogy nem megy át a 8 kHz, csak a 4... És így konkrétan a csávó, amikor telefonált vele, semmit nem hallott. Tehát ilyen teljes useless shit. De az a poén, hogy azért annyira most már ezzel a technológiával nem nehéz ezt megcsinálni. Csak hát igen, nézve. Tehát hogy nem is kell drága. Vele egy kis effort, egy kis, hogy foglalkozzanak vele, azt ennyi. Szóval azt írja valaki, hogy 6 hónapja vár erre a szarra, de miután megnézte mind az 500 kommentet arról, hogy micsoda szar, már nem is akarja megkapni. Ja, mert csak el lenne keseredve, mi? Jó, hát alapvetően nem tudom. Amit kéne egyébként szerintem a Kickstartereseknek csinálni, hogy valahogy ilyen előszavaztatni magát a projektet, vagy nem tudom, az most is van-e egyébként, vagy valamilyen háttér valamit vizsgálni, nem? Mert most például itt van az, hogy nem lehet európaiaknak, azt hiszem, csak amerikaiaknak használni a Kickstartert. És ahhoz képest az összes ilyen gagyelló dolog most már innen jött. Tehát ez se izé volt kínai szerintem. Itt írja csaj, hogy csak a tutoriálban működnek a gesztcsörök, tehát amiket az ujjaddal tudsz húzni. Tehát itt írja, hogy a tutoriálban nagyon jól működtek, de már az app egyáltalán nem reagál rá. És akkor itt írja, does it make my life easier? No. Az óvatos utalás. No, tehát hogy... That's simple. Én azt hittem mondani, it made it worse. Tehát hogy rosszabb lett gyakorlatilag, mert ez a szarra is foglalkozik. Tényleg. Mert még fel is idegesítetted magadat velem. Igen, ráadásul elköltötted a pénzedet, és még szar is. És még az is, igen. Na mindegy, szóval na akkor készüljünk a következő Kickstarteres projektünkre. Szerintem egy okos gyűrűt kéne csinálnunk. 550 forintot meg lehet startolni. Azt mondod. Fiúk, egyébként láttatok már olyan dolgot Kickstarteren, ami szögegyszerű, és tuti, hogy Kínában gyártják, és ezt be is vallják, és elhiszitek azt, hogy az működik? Rosszabbat mondok. Nézzetek rá a TS-re. Rosszabbat mondok. Vajon? Rosszabbat. Ne. Rosszabbat. Én mondok rosszabbat. Mondjál. Rosszabb. Rosszabbat mondok. Egy olyan cucc, a csávó $50 azt írta, ha $50 eléri, csinál egy krumpli salátát. Tudod, hogy mennyit... Igen, de legalább őszinte tudod, volt, hogy mennyit ért el? Valami 45.000 dollárt. És azt írta, hogy ezért egy limitált számú körülbelül 100 fős krumpli saláta partit összedob. Tehát, ami akkor... egyébként úgy már nem is annyira korrekt, mert hogy így nem hiszem el, hogy nem tudott volna én megvendégelni egy 2000 embert, nem? Hát de hol tudott volna? Hát meg ilyen. Hát hol? Kivesz valami helyet és ott? Hát oda kicsinálja meg a rengeteg krumpli salátát. Hát ez... Hát 45 000 dollár, hogy 45 000 dollárból már azért csak eszedbe jut valami. Hát de akkor már nem maradna csak 40. Tehát hogy így... Na ja, nem. Értem. Hát tehát én értem a sász gondolkodat. Hát nehogy már véletlenül segítsünk valakinek, persze. Tehát egy krumpli salátával tényleg. A krumpli saláta. Úgy hát de mondjuk itt tudom én hajléktalanoknak. És az volt a poén, igen, hogy ő nem is hazudott meg semmi. Tehát hogy tényleg az történt, amit leírt. Hát jó, mondjuk ez legalább korrekt. Nem, hát meg vicces igazából, tehát... Egy krumpli saláta mind felett. De mi van ezzel az órával? Mi ezzel a baj? Ez az, nincsen vele baj. Egy teljesen hihető termék. Ez egy óra. Határidővel. Igen. Ez ki ezt tudja, az kész. Pontosan. És ezért kérnek valamennyi pénzt. És ránézel, és azt mondod, hogy bemered fizetni az összeget, amit kérnek érte. Mert ez nem megvalósíthatatlan. Pontosan. És tényleg nem tud semmit, de annyi, hogy van egy designer, aki azt mondta, hogy ő dizájnol valami órát, ami full minimal, és akkor így adja el. Mondjuk ezt de még látnám ez is. Mi a lényeg ebben, hogy le tud cserélni a szíjat? Tulajdonképpen annyi, meg hogy ilyen kicsit jobban ellenáll a dolgoknak, mint az átlagos. Igen, azt nézem, hogy ilyen 3 ATM waterproof, tehát hogy azt levihetted 150 méterig. Ami azért jó, tehát én nekem van egy ilyen ismerősöm, aki... Nem, az van egy ilyen ismerősöm, aki ilyen óraboltba dolgozik. Ez azért van ez az 50 méterig vízálló, meg 100 méterig vízálló, hogy ami 50 méterig vízálló, az az a kategória, hogyha bármi baja lesz a víz alatt, akkor az a te hibád volt. Aha. Tehát ez az 50 méteres. Bocs, nem hallottam, nem voltam 143 méteren. Igen. Tehát ez nem azt jelenti, hogy addig fogsz vele lemenni, hanem hogy ha elromlik, akkor a te hibád lesz. Aha, értem. Egyébként nem néz ki rosszul ez az óra, azt kell mondanom. Ez a fekete még egész tetszik is, meg a fehér. Hát ez az arany, ez mi ez ilyen iPhone egyébként? Tehát így tehát ugyanaz, arany, fekete, fehér. Tehát, hogy... Az arany az nagyon csili-vili. Hát az srácok, mi a következő menüpontunk? Én a Capcom... A Capcomról akartam beszélni, mert ugye nekünk már ismerős ez a történet. Melyik? Mármint miért ismerős ez a történet, a Capcom története? Én úgy emlékszem, pár podcasttel ezelőtt azt se tudtad, melyik az a Capcom. Nem úgy, hanem ami történt, az ismerős. Tehát, hogy az a lényeg, hogy kapott az Angry Joe egy ilyen trailert a Capcomtól, hogy azt fel lehet használni úgy, ahogy akarod, benne van a szerződésben, még a videóban meg is mutatja egyébként, felhasználhatod úgy, ahogy akarod, nagyon király, azt csinálsz fel, amit akarsz, a lényeg, hogy csinálj róla videót, tehát promotion, tudod? Aha. És ez csak PC-re és PS4-re jön ki, holott az egész Xboxon kezdődött, és akkor ugye erre azt mondta a srác, hogy hát ez így elég fos. Tehát, hogy aki eddig nagy fanja volt Xboxon, az most nem tud vele játszani, hogyha még mindig ilyen Xboxa van, tehát, hogy a fan vagy ilyesmi. És ezt az egész videót a Capcom emiatt beklémelte és leszedette. Úgy, hogy a trailert ők küldték, hogy használt fel, amit utólag beklémeltek és leszedették miatta. Tehát, hogy ez wow. Ennyi gáz nem ismerem. Azért mondom, hogy ez ismerős. Ez olyan, mintha kapnánk egy ilyen promotional copy játékot, ami azért van nálunk, hogy használjuk és mutassuk be, és ha azt mondanád rá, hogy szar, akkor leszedetnék azt a videót, érted? Tehát, egyébként hogy... ez üzletileg érthető. Hát, de nem, az, tehát de az akkor eredetileg kössék ki. Igen, tehát hogy erről csak jót mondhatsz, mert különben leszedetjük a francba. Az igen. A lényeg, hogy, tehát, hogy a promotion, tehát például a többi cég nem csinálja ezt. Ha azt rakod fel a promotionnál, hogy ez egy rakás szar, akkor ezt raktad fel és kész. Ők ezt igen, vállalják ezt már beszéltük, ezzel. Hogy alapvetően legyen olyan a termék, hogy az eladható legyen. Tehát akkor ne adjad oda, ha még nem vagy annyira biztos a termékedben. Ha meg tehát, igen, alapvetően... ha meg odaadod, akkor vállalod a felelősséget, hogy le fogjuk szarozni például. Igen. De egyébként, ahogy láttam, vállalják is, mert ez se szokott gond lenni, vagy nagyon ritkán. De a lényeg az ugye, hogy a japán Capcomos dolog, az így simán leszedette az egészet. Tehát, hogy így nagyon szimpatikus, nem? Hát így, abszolút, így nyomja be a claimet, ami azért a csatornádnak, hogyha YouTube-os vagy, rohadt jót tesz, tudod? Tehát... Igen. Hát nem tudom, én is leszerettem volna. Érdekes üzleti hozzáállás. De Marci, vállalnod kell. Tehát, hogyha, hát jó, ez olyan, mint hogyha oda, persze. Okay, ez olyan, mint hogyha most megkapom a Shadow Mordort, és szar lett volna, akkor azt mondtam volna rá, hogy ez egy fos, akkor is, ha ideadták, és nem szedetik le, mert tehát ez üzleti szempontból nem jó, mert akkor én meg fogom említeni, hogy leszedették a videómat, és azok az emberek, akik eddig úgy döntöttek, hogy hát mégis bepróbálkoznak, azt fogják mondani, hogy ezek szemetek, így aztán hagyjuk az egészet a francba, és úgy, ahogy az Angry Joe-s történet is elterjedt, ez is elterjed. Tehát ez nem egy jó üzletpolitika. Ha hát egyszerűen, semmiféleképpen nem az. Ha egyszerűen nem tetszik, akkor meg fogod mondani, hogy nem tetszik, és ezért is nekik azt kéne mondaniuk, hogy hát van ilyen. Tehát, hogy vagy pedig szar a játékunk, ami másik esetben valószínű. Jó, de ér... csak a Capcom az elég régen nem tudott normális játékot összerakni, hozzáteszem. Tehát csinált egy, vagy kiadott egy Resident Evil-t, és aztán azóta abból él. Jó, hát, de hát én meg azt nem értem, hogy minek kell nyilvánosan leszarozni. Amikor kapok egy szart, oké, elfogadom, hogy szar, miért nem fordulok először ahhoz, akiktől kaptam, hogy srácok, én ezt nem fogom promózni, nem fogom bemutatni, mert ez szar ezért játék. Kaptam, nem, ez én a dolgot. Csinálok egy videót, hogy hát ez mekkora szar. Hát akkor Alex, azt mondom, hogy visszaadom, és akkor egyet. Visszaadom, és akkor gyerekek, ez szar, nem fogom bemutatni. Kipróbáltam, nem ér annyit, hogy bemutassam, mert szar. Nem, nekem borzasztóan kell azt, hogy egyből nyilvánosságra hozzam, hogy ez mekkora szar, és akkor mindenki majd mellettem áll, és akkor jaj, de jó lesz nekem, mert leszoroztam. Valahogy nekem, én ezt nem tartom. Ez rendben van, korrektnek és hogyha és emberi ez lett volna, akkor azt mondom, hogy oké, de még csak nem is erről volt szó. Most mondtad. Kapott igen. Valamit, most arra mondtam. Használja, mire akarja, de csinálja róla videót. Igen, és erre ergo mondtam, hogyha én azt mondom, hogy szar. De itt nem arról volt hogy szar, hanem hogy az egésznek a rossz oldala, hogy nem adták ki Xboxra. Tehát még csak nem is a játékról volt szó, hanem a platformokra, amire kiadják. Tehát, hogy csak PC-re és PS-re adták ki. Igen, és hogy azt mondták, hogy nem lehetséges megcsinálni az Xbox és a PC között a cross platformot, mert hogy a PS és a PC között így van. És erre mondta is, hogy valószínű, hogy a Microsoft Xbox és a Microsoft Windows között nem fog működni a cross platform. Igen, ez nagyon nagy ez nagyon valószínű, tehát hogy... Igen. Nyilván a Microsoft nem tudta saját, meg nem akarta saját termékét úgy megcsinálni, hogy az jó legyen a saját termékén. Igen, ellenben a Sony persze rögtön. Tehát, hogy igen, ha annak sikerült, a Microsoftnak biztos nem fog. Tehát, hogy... Ez tényleg az a kategória, amit a laikusok sem hisznek el. Igen. Én ezért mondom azt, hogyha ezt nyilván megemlíted, mert azért ez egy megemlítendő dolog szerintem. Ezt még erre még én is kitértem volna, hogyha csinálok review-t vagy ilyesmit. És ezért szedetik le a videót. Nyilván én, ha azt mondtam, hogy szar, és ez egy fos, és itt ásom el, akkor persze én is megértem, hogy leszedetik meg ilyesmi, ha le akarják. Igen. Bár mondjuk az se egy, ne, azzal se értek egyet, mert gyakorlatilag vállalták ezzel, hogy azt mondasz róla, amit akarsz. Mert nem írták ki, hogy csak jót szabad mondani róla. Az meg másik kérdés, hogy hogyan szedetik le a videót. Mármint, hogy érik el, hogy leszedje. Hát úgy, hogy egy nagyobb cég simán beklémelik a tartalmat, hogyha használsz fel a trailerből, amit egyébként azért adtak oda, hogy használj fel. Hát de akkor megmondom, hogy hát ezt azért adtátok ide, én csak nem engedném. Bár mondjuk nem tudom, hogy megér-e egyáltalán az egész annyit valószínűleg. Na igen, ez volt ezt mondta a srác is igazából, hogy ott van benne a szerződésben, hogy felhasználhatod a trailert, és azt klémelték be utólag. Tehát ez így utólag is egy genyó dolog. Igen. Még csak nem is az volt, hogy szólnak, hogy légy szíves, szedd le. Érted? Hát ez ilyen pitiáner húzás mindenféleképpen. És azt írja egyébként, vagy azt mondja egyébként, hogy, ez a, hogy a japán része a Capcomnak csinálja ezt, és nem az amerikai. Tehát nyilván. Ott lehet, hogy egy kicsit agresszívabb ez az egész. Amerikában ilyen eszükbe nem jut, tehát fel sem merül bennük a gondolat. Ugye az egy nagyon keményen piaci társadalom. Ott ilyen nincsen, tehát ott vagy jó vagy, vagy ne sírjál. Tehát csináld meg a termékedet jóra. Igen, és ezért mondom, hogy a többi játék cég az be is vállalja, hogy promotional copy-ra mondjuk azt mondod, hogy fos, mert igazából az a dolgod, hogy promótáld, akkor is, ha rossz, akkor is, ha jó, akkor is van értéke a promóciónak. Figyelj, és ő kapott pénzt a csávó azért, hogy bepromózza egyébként. Semmit. Hát akkor meg aztán végképp nem értem, mert ha még izé kapott volna érte valami zsét, tudod, akkor mondhatod arra, hogy igazából ez nem promó, hanem ez munka, nem? Persze, tehát, de egyébként tehát azt mondta is, hogyha amúgy pénzt kap érte, akkor nyilván nem így fogja kezdeni, hogy hát hoppá gyerekek, ez mekkora igen. Fos így. Tehát, hogy azért igen. Az teljesen más, hogy jön ki. Mert ugye azt külön kell választani azt, hogy amikor pénzt kapsz érte, akkor mondjuk nyilván elvárják tőled, van egy elvárás, hogy azért megengedőbb legyél valamilyen szinten. Most nem azt mondom, hogy hazudni kell róla, de mondjuk ne egyből azt mondd, hogy hát ez egy izé rakás szar, tudod. De igen. Figyeljetek, fiúk, van egy nagy kérdésem. Miért ne csinálhatnád meg azt, hogy nem írsz róla? Azt megcsinálhatod. Na. Miért ne csinálhatnád meg? Tehát például a barátnőm az ilyen divat, nem divat, ilyen szépészeti cikkeket kap tesztelés. Igen, azaz, köszönöm. Alex is beszállt ugye az egyik videóra. Én is beszálltam ugye a Pipere. Meg is mutattam neki. De röhögött, nem? Tehát ő vett a lapot. Nem, és azóta utál, és Lali soha nem engedi át Miskolcra, tudod, tehát. Igen. És konkrétan ő azt csinálja, hogy ami nem jó, arról nem ír. Igen. És hogyha megkérdezik, hogy miért, akkor azt mondja, hogy azért, mert nem szeretne rosszat írni róla, de az ő tapasztalata az, hogy ez a termék nem jó. És ez lehet, hogy ez valakinek jó, de ő nem tud róla jót írni, ezért inkább nem ír róla semmi. Ez az, amiért engem Marci leszidott egyébként, csak hogy visszafordítsam az egészet. Leszidott, hogy? Hát, hogy nem akartam Alex, olyan játékról review-t csinálni, ami rossz, mert akkor azt kell mondanom rá, hogy azért rakott fish-fos is, én azt nem szeretném. Na mindegy, ezt ne feszegessük. Igen, te miért nem csinálsz le róla azért, hogy... De mindegy, én nem akartam felhozni, de magadnak mondtál ellent, mert az előbb volt ilyen eszmefuttatásod, hogy miért mindegy, nem mondtad róla. Mindegy, lépjünk túl rajta. Ettől függetlenül egyébként azon gondolkoztam, hogy volt a Capcomnak mostanában olyan játéka, amiről bátran lehetett állítani, hogy egy jó játék, de most tényleg nem fikázni akarom. De tényleg, tehát, hogy a Resident Evil-ök már mikor voltak jók utoljára, kb. 76 nyarán, nem? Na, szerintem a 4-es volt az utolsó jó, legalábbis igen. Amit én még láttam. Miket adtak még ki? Én nem is tudnék felsorolni igazából semmit, komolyan mondom. Nekem is csak a Resident Evil-ök esnek le egyből, de szerintem mindjárt nem volt a mindenható internet segítségét kérjük. Azt tudom, hogy nagyon nagy játékgyártó és vagy forgalmazó a cég. Street Fighter, Resident Evil, Monster Hunter sorozat, Devil May Cry. Igen, ezzel kapcsolatban írtál most, nem? Vagy írt ez a csávó? Igen. Ó, az Ökami is az ő címük. Visszaszívok minden rosszat, amit mondtam róluk, mert azzal az egy játékkal számomra csúcsra kerültek. Azt írja valaki, hogy Sirius behirdette a podcastet a mostani Sims 4 live-jában. Innen is üdvözöljük Sirius-t! Yeah, Sirius! Köszönjük! Miért mit live-ol most egyébként? Sims-ezik? Ja, igen. Azt hiszem kirakott egy videót, hogy volt kép, de nem volt hang, vagy valami ilyesmit vettem le Twitteren, így nagyon örült neki. Hát mondjuk a mi 4 perces podcastünk is tök jó érzés volt, nem? Hát a 2 órás. Főleg utána. Igen, főleg utána. Azt úgy bántam is, de csináltunk egy podcast extrát, tehát végül is... Egyébként olyan jól sikerült szerintem a podcast extra, hogy ilyen majd még lehet. Ilyen kis jó hangulatú volt ott, ilyen light, nem? Tehát, hogy nem is vettük komolyan annyira magunkat se, meg úgy az egész műsor inkább ilyen délelőtt kortyogatom a kávémat. Én arra gondoltam, hát nem gondoltam arra, jól van. eredetileg arra gondoltam, hogy így karácsony előtt egy nappal lehetne egy podcast extra, de hogy az pont kedd. Tehát, hogy tehát így pont podcast lesz, úgyhogy... Karácsonykor? 23-án. Ne, 23-án, tehát podcast előtt egy nappal, úgyhogy így... Vagy, karácsony podcast előtt lesz egy nappal, már így fogják mondani, tehát jobb, mint a karácsony. Tehát... Akkor melyiket várod jobban? Ausztriába leszek, úgyhogy... Hát te nem kell lesz ide úgyse, úgyhogy... Igen, szóval nem is értem, hogy ki kapulált veled. Ja, megint akartak egy unalmas podcastet. Nélküled is tudunk. Jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó nagyon jó fejek a srácok, de hogy így izé fölvágták az eréket, meg ilyenek. Igen, igen, igen. Engem hát meg ráadásul friss húsként bedobtatok a mély vízbe. Nem, ja, igen, tényleg, akkor meg Lali ráadásul akkor kezdett eljönni, nem? Tehát az volt a második, vagy a harmadik. Na jó, az nem volt szép Alextól. Keveri, félreértetted egyébként azokat az e-maileket, mert azok akkor jöttek, amikor te már visszajöttél, hogy ne, ilyet többet, ne, ez a ne gyere vissza plöső tárgyú e-maileket te félreértetted. Aha. Ja, értem. Jól van, akkor majd ha a legközelebb Magickával játszok, akkor oda fogok rá figyelni mindenféle. Igen, csak az elsőket kitöröltem, mert én is kitörölném az, ami úgy kezdődik, hogy megdög lesz te személy, tehát azokat így nem olvasom. Figyelj, akkor azt akarom kérdezni, hogy hol a műsor tervünk, mert én nem látom a Google Docsikba. Most hirtelen bezártam a kapott link alapján. Ennyi, ott van a link, ahol a többi link is van. Ne linkeljen nekem, te se tudod most hirtelen, hol van a link. Jaj, megvettük ezt a Worms 3-at. Worms. Tehát megvettük a Worms 3-at. Kukacok 3, na. Kukacok. Tényleg most én jövök. És már mind a ketten elküldtétek nekem. Az a helyzet, hogy ez, sőt, én már egy idegennel is játszok, hogy idegenekkel. Tehát, hogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon jól elköltött 500 forint volt. És Marti, te is élvezed a játékot? Forzalmasan utállak titeket. Nem tudom, az a durva, hogy így Marci nem reagál, tehát, hogy így próbáltam. Hiába küldtem neki én is meghívót, egyszerűen nem. És egyszerűen semmi, és nem értem, kicsit így mérges vagyok rá, már be is állítottam a kis gilisztákat, honnan fogok támadásba lendülni, és így Marci így csak itt semmi. Tehát én azt gondolom egyébként az a gyanúm, hogy ő beijedt, tudod. Kíváncsi lennék, hogy Marcinak milyen csapata lehet. Egyébként Lali egyfolytában magát gyilkolja, tehát, hogy kicsit ilyen szuicid hajlamok. Igen. De én ezt arra fogom, hogy nekem nagyon idegen ez a mobiltelefonos felület. Nekem is, de érdekes módon... Picit igen. Pillanat, mindjárt jövök. Egészen kezelhető szerintem. Az options-ben, ha bementek egyébként, többféle controls is van, ki lehet őket próbálni. Van olyan, ami full touch supportos, tehát ami például, hogyha jobb oldalt nyomod a képernyőt, akkor jobbra megy, ha bal oldalt. Tehát egy kicsit nem ez a D-pad-es, hanem egy kicsit jobban megcsinált controls, de azt tudom, hogy nekem is idegen, és én mégis meg tudom verni Lalit. Tehát már egyszer sikerült is. Gond nélkül, igen. Utállak titeket. De azért valljuk be, Alex, hogy nagyon sokat segítettem neked. Igen, tehát, hogy Lali nagyon nyomja. Tehát, hogy nem magáért játszik, hanem így az értem. Az élményért. Tehát, hogy, elfogyott az időm? Hát igen, ez így megy általában. Na hát most te jössz akkor, Lali, tehát, hogy így nekem elfogyott ott az időm. De bennem van annyi, Alex, hogy én nem adás közben játszol. Bennem nincs. Valószínűleg ezért nyerek. Tehát, hogy... Igen. Van benned annyi gátlástalanság, hogy tudod nyomni bármikor, bárhol. Most azt néztem, hogy Kaveri is ilyen teljesen suicid. Tehát, hogy nem, most az a probléma, hogy... Most nyomort az vagy bazookával kb. 3 cm-ről, tehát, hogy... Az tudatos döntés volt, majd meglátod az értelmét. Tényleg ennyire nem akartok a barátaim lenni? Egyébként van az a fegyver, van egy ilyen Armageddon nevezetű, aminél az van, hogy egy ilyen nagy tűzgolyó, és ezt nem vágom mire való, mert nem lehet sehova oda irányítani. Az csak annyi történik, azt elnyomom, akkor így végig szántja a pályát, mert az nem túl fel. Nem, elhozhatsz egy barátot. Igen, teljesen, teljesen. Az a baj, hogy nem tudom, milyen játékot indítottál el, de ez az a Super Mega Edition, ahol minden fegyver van, és semmi se kihajthatatlan. Tehát általában ilyen BMG játékmódot szoktunk elindítani, hogy úgy ne legyen azért szarig izével, távirányítóssal, vagyis tele. Úgyhogy... Igen, óvatos korrekció. Azt azért hozzáteszem, hogy ez egy sima beginner, tehát hogy itt semmi, ez egy barátságos beginner mérkőzés, semmi extra, tehát hogy így nem is nagyon értem a felvetésedet, ez a default értéken. Ráadásul most nézem, hogy mit csinálsz, és hát hogy konkrétan... Jó, most nekem is sikerült, oké. Okay. Igen, tehát most még te fikázol, amikor konkrétan a homlokon dobod magad izé gránáttal. Tehát, jó, de ez direkt volt, majd meglátod miért! Ez is kiderül. Kedves nézőknek, akik azon gondolkoznak, hogy mi az Istent hallgatok én most, ugyanazt, amit én, szóval pontosan ugyanúgy vagyok témában, és az a baj, hogy ti azon az oldalon ültök a mikrofonnak, én meg ezen az oldalon, és ugyanúgy nem tudom, miről van szó. Igen, tehát most átérzem a fájdalmat. Mi Wormsözünk, sajnos Goodlike nem tud Wormsözni, mert... Meg úgy az 1000 ember, aki itt hallgat miért minket. Miért nem tud? De miért ne tudna? Hát én nem is értem egyébként Marciát. Én sem értem, hogy Marci miért nem tudsz, de... Várja, hogy... az, hogy nem, egyébként olyan kártya kell a Google Playhez, bankkártya, amivel lehet így, nem tudom, de, ilyen de Marci, fizetni. Akkor vegyél ilyen feltöltő kártyát, én például úgy veszek. Hogy? Hol játékokat? Vagyok? Tehát, hogy én vettem egy 25 dollárosat, és akkor abból veszek így időnként valamit. Ja, hogy van olyan, amit mint egy hitelkártya föl van töltve egy egyenleggel, és az nem, mint egy ilyen gift kód a Steamnél is van, meg ilyesmi, hogy így mit tudom, 30 dollár, és akkor van a hátulján egy kód, amit megmutatsz a kamerának, vagy beolvastatsz, vagy beírod, mint az Xboxon például, és akkor feltölti az egyenlegedet. Ja, aztán hogy ez iOS-en van, aha. És akkor nem kell bankkártyát hozzáadni, meg ilyesmi. Azt hittem Androidon is van egyébként. Én azt valószínűleg lennie kéne, mert ott is van ilyen giftkárd, még a Steamen is van giftkárd. És egyébként Lali nagyon vicces, mert a csapatát úgy nevezte el, hogy Goodlike Alex. Igen, Ryan. Goodlike Alex Ryan, Kaveri. Igen, és az milyen volt, képzeljétek el, amikor Kaveri saját magát tette el lábalól. Igen, én is eltettem Alexot lábalól. Tehát, oda mentem, pofán lőttem, és elrepültem bele a vízbe, és valahogy így volt, azt hiszem, és akkor a Lalinak 5 élete hiányzott, én meg kinyírtam egy teljesen komoly desszantosomat. Úgyhogy igen. Lali is egyébként ügyes, de ő ilyen hőkövető, meg Mikulás, aki napalmakat szór, tehát hogy és ő most inkább írja ezt a Bence, és Wormsöznek, és így pont, tudod, tehát... és tényleg, nem, én biztos, Gergő nem. Már, Gergővel már nyomjuk is, tehát nagyon keményen. Egyébként érdekes, hogy alapvetően egy ilyen régi játékot... Tehát tök vicces, hogy annak idején ennél sokkal gagyibb grafikára mondtuk azt, hogy hű, meg ha nem. Igen. És most meg hát egyszerűen így el vagyunk tőle alélva teljesen, hogy hát te jóságos ég, de durva, hogy így, meg úgy, meg ahogy. De mondjuk azért tegyük hozzá, hogy ez azért PC-n is kellett, tehát egy ilyen rendes, nagyobb gép kellett ahhoz, hogy például a Worms World Party elfusson 16 bites színnel. Mikor jött ki az Armageddon? Önsz Armageddon? Hát nem tudom, te akkor óvis lehetél, akkor mentem szerintem érettségizni. Valószínűleg olyan... így voltunk. Hát nem egy kicsit előrébb, mert én emlékszem, hogy én játszottam a World Party-val, ami az Armageddon után volt, nem 99. sokkal. Május 31, 2 éve éltem akkor még. 99-ben volt? Hát 99. Akkor... május 31. És én azzal játszottam, és milyen érdekes... Elsős voltam szakközében. És milyen érdekes, hogy ha most játszok egy Worms-el, ami igazából az Armageddon felújított grafikán, meg kicsit átdolgozott 10 évvel, még ugyanúgy tudom élvezni. Úgy, mint a Halo-t, úgy nem például. Szóval. Na mindegy. Igen, Marci csinált egy órás Halo videót. 4 órásat. Igen, és egyébként mi volt Marci a ugye ez a Geekboxon volt, hogyha valaki esetleg nem tudja. Mi volt egyébként az embereknek a legnagyobb bánata? Majd a kettőnél kíváncsiak, hogy mi lesz a legnagyobb bánat az embereknek, mert most felraktam a kettőt, és abban vannak olyan részek, hogy ugranék, és ráugrok egy olyan blokkra, ami ott van, de közben meg nincs kitöltve, és leesek a földre, és újra kell kezdenem az adott missziót. De gondolom ez is azért van, mert hülye vagyok, és nem olvasom el a szövegeket. Igen, ez most érzem van. A hangodon, hogy ilyen kis revenge, nem? Mert láttam a kommentekben, hogy írták, hogy hát nem olvasod el, hülye vagy? Igen, igen, láttam, hogy persze, nem olvasom el, de Roger nincsen, ha van, akkor baromira nem mutatja, hogy merre kell menni, és valami borzalmasan mondhatott, és jöttek a tudod, a nagy, a Halo mesterek, tudod, és jöttek egyből a kommentek, hogy nem ekkora üző vagy már, hát ilyet nem olvasod, de hát üző bénázol, pedig kicsit türelemmel, üző tökre üző. Persze, türelemmel, de érdekes az első játék, amikor meg kell akadnom egy küldetés közben, mert lerak valahova, rám küld időközönként 30 embert, azokat lelövöm, vagy utána megint várok, és na most merre kell mennem, mit kell csinálnom? Mindegy. És, ja, szóval voltak olyan részek, amikor nem olvastam a szöveget, meg izé, de nem fikáztam a játékot, de jöttek a Halo, a Halo fanok, tudod, és akkor hű, mondom, nyugi, és tudod, voltak, akik, az volt a kedvenc kommentem, azt mondja a gyerek, hogy hihetetlen, hogy ilyen hülye vagy, ez az egész Geekbox szar, mert izé, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy basszus, annyi degenerált, fogyatékos, hülye gyerek, bocsánat, játékosan valamelyik játéknak, és ezért én nem mondom egy játékra, hogy rossz, de ők képesek, és mondom, nem mondom, mindegy. Ja, az volt a legnagyobb bajuk egyébként, két réteg volt, akinek az volt a baja, hogy merek beszélni, miközben az ő kedvenc játékával játszok. És így jó, mondtam, mondjuk hogy... ezeket szerintem, hogy ezzel nagyon nem is lehet mit kezdeni, meg nem is kell, tehát, hogy nem, ez nem. Ilyen, most... Persze, igen. Hogy merek levegőt venni, hogy ő éppen arra nézett. Tehát ezeket szerintem teljesen ignorálni kell, nincs nagyon ezzel foglalkozni, de mi volt a másik? A másik az, hogy hát nem olvastad rendesen a szöveget, meg hogy türelmetlen voltál, és így nem voltam türelmetlen, csak nem magyarázzal a játék rendesen, hogy merre kell mennem. De ezen kívül nem mondtam azt, hogy rossz játék, sőt, kifejezetten élveztem is, ahhoz képest, ahogy nem tudom, beszéltem 10 emberrel, 9 fel ennyire nem élveztem, mint mennyire én élveztem. Ja, meg ugye az volt a baj, hogy azért, ha egy ember végigvisz, mit jön, 4-szer egymás után egy játékot, akkor azért már fejből tudja. És utána néz egy gyereket, aki full először játszik vele, azért nem tudja fejből, és ez ilyen fölidegesítette őket, hogy hát én miért nem tudom fejből. És így nem gondolt mögé a srác, hogy... Jó, hát ez mondjuk, ez mindenhol mert... van, tehát ez még az ez mi ez, Five Nights at Freddy's-nél is írták, hogy hát hogy miért nem tudod, mit kell csinálni. Hát azért, mert életemben először játszok vele. Tehát, hogy így ezzel nem kell foglalkozni, tehát hogy. Hát jó, csak úgy fájt. Értitek is? Na mindegy. Mondjuk az, hogy azt mondod, hogy ez fájt, azzal mondjuk adsz energiát a trolloknak. Jó, hát remélem, képzeljétek el, a szarkazmust. Emlékszem rá, körülbelül két éve lehetett, vagy lehet, hogy 3, de abban nem vagyok biztos, inkább a 2-re emlékszem. Ugye én december 20-án kezdtem el videózni, ugye most lesz 4 éve, hogy van ez a csatorna, meg hogy így videózok. És 2 éve karácsonykor így otthon voltam szüleimnél, ugye a családdal, Viki gyerek, akkor még csak egy volt, és akkor így dumálgattunk minden, közben kezembe a laptop, és pont valami karácsonyi, hát akkor azt hiszem valami Minecraft videót, vagy nem tudom, ilyen karácsonyi pályát próbáltam ki az öcsémmel, és akkor ott röhögtünk, mit tudom én, tök jól éreztük magunkat, és akkor felraktam a videót, és volt egy srác, aki így ugyanilyen ilyen indokolatlan totális fika háborúba kezdett, hogy hát, hogy ez mennyire béna, és hogy egy különben is a Minecraft, és egy különben is ezek a gameplay csatornák, hogy mennyire semmi értelmük, meg mit tudom én, tehát így ott voltam, hogy okay. De könyörgöm, nézi. Hát akkor miért nézed, igen, tehát hogy, és akkor írtam Facebookra ezzel kapcsolatban, hogy hát, hogy tökre nem értem, hogy az emberek ezt miért csinálják, és hogy tényleg az ember az építőjelegű kritikát elfogadja, de hogy az ilyen hőbörgésekre mennyire nincsen szükség. És akkor a csávó, aki oda kommentelt YouTube-ra, az megtalált Facebookon is, és így, na, mi ez, építőjelegű kritika kell, na, akkor elmondom is, nem tudsz beszélni, meg így, tudod, és akkor egy csomó ilyen pont nem az építőjelegű kritikát mondott, hanem ilyen teljesen szubjektív véleményét, és így leírta, hogy és egyébként is egy seggfej vagy, meg nem vagy, vicces, meg tudod. De Káveri, figyelj, ő a legnagyobb fanod, hát megkeresi a legutolsó kommentedet az interneten. Ah, igen, tehát, hogy így ezzel meglepődtem. Most így mondod, abszolút igazat van, de mindegy, hogy nekem nincs humorom, meg hát most mihez képes, tudod? Hát most nem tudom, valakinek vicces az Adam Sandler filmek, meg mit tudom én, tehát egy csomó dolog, nekem meg más vicces, tehát szerintem ez egy tökre relatív dolog, valakinek vicces Rejtőjenő, valakinek nem. Valakinek tetszik a The 100, valakinek nem, mondjuk azokat nem értjük. Igen, azokat nem értjük. És nem mindegy, amit akartam csak mondani, hogy nagyon felhúztam magam ezen a srácon, és akkor elkezdtem vele vitatkozni, és ő is írt, és akkor végén valahogy úgy voltam vele, hogy nem tudod, itt menj anyádba, te hülye gyökért, és akkor otthon írod a izédet, mert hogy ő már felnőtt, meg ő már dolgozik. Amit nem tudom, ki nem szar le. Igen, de hogy ő már felnőtt és dolgozik, és akkor írtam neki, hogy mondom, ja, biztos dolgozol, és mondom, erre van időt, hogy karácsonykor, mondom, itt irogatsz, meg itt trollkodsz, és akkor írtam neki, hogy tuti, hogy csak egy hülye vagy hajléktalan. Hát kapja, erre a szintre lementem én is, de ilyen nagyon emberesen elküldtem, és akkor utána gondolkoztam, hogy mondom, most így, tök gáz, most följön, de valaki az oldalamra, és mit lát? Két hülye vitatkozik. És nem az egyik te vagy. És az egyik én vagyok. Ez a szomorú. Igen, és hogy mert nem azt fogja mondani, hogy végigolvas mindent, mert az internet az nem ilyen, hogy végigolvasol mindent, és stb. Hanem így azt látod, két hülye vitatkozik, nem? És nem fogsz utána, hogy na, kinek van igaza, kit érdekel, most itt rágják egymást, és akkor hol van a popcorn, a maximum ennyi. Igen, és... Igen, ez a... Ez amikor az IT-kre volt, hogy kipakolta a kólát meg a popcornt, és akkor gyerünk! Tudod, igen. Tehát, van ez a mém is, hogy tudod, én csak a kommentek miatt jöttem, és olyan Michael Jackson egy popcornnal ott van. Na mindegy, és akkor megfogadtam, hogy egyszerűen... Ja, nagyon ideges lettem, és pont beszéltem Faterommal a telefonon, és így beszélek neki, és... Mondja, hogy na és mi van ezzel a csatornával, na és elmondtam, hogy itt van ez a srác, és Rage-el, meg minden, és azt mondja, állj! De szerinted bárki, aki ilyen szinten csinál valamit, és komolyan veszi a dolgot, és alkot, vagy valamit létrehoz, ő nézi a kommenteket, ő elolvassa, gondolod, és akkor nyilván nagy túlzást mondod, de mondjuk egy Brad Pittet érdekli, hogy a nem tudom milyen fórumon keresztül ki mit kommentel. És akkor mondta, hogy nem kell ezt nézni, csináld, ahogy jónak látod, van egy csomó ember a környezetedben, akinek adsz a véleményére, ők úgy is szólnak, hogyha valami olyan van, vagy lehet tőlük tanácsot kérni, de az, hogy kis Pistától, névtelenül, aki itt én Laci 626-tal érted beregisztrál, és közben lehet, hogy csaj, meg lehet, hogy egy dagadt fickó, 50 évesen, vagy 100 évesen, vagy tök mindegy, és így, vagy lehet, hogy egy három éves, jó, mondjuk az nem valószínű. Tehát és akkor tényleg egyszerűen rájöttem, hogy igaza van, nem kell ezzel foglalkozni. Úgyhogy én, és ezt Marci most miattad mondtam el, mert láttam, hogy ezért felhúztad magad rajta, én azt csinálom, hogy a lehető legudvariasabban elküldöm a jó édes a lehető legudvariasabban az egészet. Leszoktam mondjuk az egészet. Ne, így van, tehát leszoktam az egészet rendelni. Egyrészt vagy nem reagálok rá, vagy úgy reagálok rá, hogy direkt ultra kedvesen. Tehát mit tudom én azt mondja, hogy te gyökér, hogy néz ki a hajad, úgy nézek ki, mint aki benéz, és akkor köszönöm az értékes... köszönöm az értékes kommentedet, és örülünk, hogy itt... itt voltál, és hozzájárultál, hogy emeld a komment szekció színvonalát. Tudod, és ez nagyobb a tűt. Tehát amikor ezt csinálod, akkor sokkal nagyobb a tűt, sőt, akkor üt. Mint amikor azt mondod, te mi takonyposzt leveleket. Igen, beszállsz a izébe. Érted? Tehát ha leránt a szintedre, tudom, hogy nehéz ezt megállni. Tehát én úgy csinálom, hogy leírom az anyádnak a valagát, ha elkapnál. Kitörlöd? Tudod? Igen, így leírom, na ha itt lenne a ház előtte takony, akkor tudod, nem lenne akkor a szád. Tudod, így leírom, és akkor Ctrl A, itt lennél az előtt. Köszönöm szépen, hogy dögöljél meg Ctrl A, backspace, és addig ismétlem, amíg végéről ki nem tud belőlem jönni az, hogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, értékeljük a véleményedet, neked is, pof, és ennyi. Igen. És ennyi. Neked, és is, neked is boldog, vidám életet kívánunk. Igen, tehát aki ilyesmit csinál, hogy tartalmat lesz, gyárt, nem, tehát aki ilyet csinál, hogy tartalmat gyárt, vagy bármilyen dologgal az emberek elé megy, annak egyszerűen ezt meg kell tanulnia, mint a gyereknek járni, mert különben magadat fogod megőríteni, és rámegy mindened, de tényleg. Egy idegileg. Ez nem azt jelenti, nem azt jelenti, hogy a jóval nem kell foglalkozni, vagy az építő jellegűvel, vagy az ilyesmivel. Én az építő jellegűvel sem szoktam foglalkozni. Megmondom miért, most ezt gondolom, hogy itt most mindenki hirtelen, de akkor bevállalom, hogy rossz arc vagyok. Nem tudom, hogy ki írja a kommentet, tudod? Tehát nekem azért... Hát amikor nekem kedves azért... az egész, meg úgy van csinálva, hogy izé, hogy persze, igazából jó akarásból... Persze, azt elolvasom, nyilván azt reagálok rá, de most... Még ha nem reagálok is, de azért megfogadok belőle legalább egy dolgot, hogyha tényleg érdemes megfogadni egyáltalán, tehát nem a fikára gondolok most. De Kaveri, most egyébként tudod, hogy meghazudtoltad önmagad? Én hogy kerültem be a csapatba? Na de várjál, de köztünk volt egy diskurzus. Tehát de nem annyi egy, volt, hogy de egyetlen egy kommenttel indult az egész. Mondjuk én jó, ezt nem nyilván. Tudom, hogy te mit keresel itt, Lali. Mármint nem igen. Az, hogy... Na ez hú, de rosszul fogalmaztam. Elég kevesen. Nem mit keresel itt, hanem hogy kerültél ide. Na, ezt akartam mondani. Hogy keresel itt? Na, hát ez... ez se lett jó. Nem egyébként... De tényleg, Lali, vagy ne haragudj, hogy közben vágod, csak Lali, nem mondod el egyszer, hogy... Hogy ez hogy történt? Ez kronológiailag össze kéne szedni, mert én sem emlékszem, hogy kezdődött. Hiszem, de most már vicces lenne visszanézni. Azt hiszem küldte egyszer nekem 20 rongyot, hogy hadd gyere be. Igen, bekesseltem magam. Először igen, aztán megvettem. Pedig megfenyegettem Kaverit, hogy kitálalom az összes mocskos titkát, hogyha nem jöhetek minden adásba innentől kezdve. És nem mehetek adás közben. Igen, hadd menjek be, Léci, 2 C-vel, azt mondta Kaveri azonnal igen, neked itt igen, Léci, és küldett. És amúgy is olyan, nem tudsz beszélni, és tök szar a hangod, és akkor mondtad, hát gyere! Tehát, hogy... Nem, azt mondta, hogy szia, Léci, hadd menjek be Podcastbe. Podcastbe téve, hadd menjek be a podcastbe, és nem tudod, hol lehet letölteni a Minecraftot. És erre azt mondtam, ez a srác kell ide. Ennyi, és azóta így. Nem, egyébként tényleg, tehát most igazad van, el szoktam olvasni egyébként a kommenteket, mert nyilván aminek... csak ugye az meg az van, hogyha most a hangvétel egy kommentnek olyan, hogy... Tehát most vagy a mondani valót nézed, vagy a stílust, vagy ugye nézed mind a kettőt, ezt nehéz elválasztani. Én alapvetően a kommentek közt arra szoktam inkább reagálni, ami kérdés, tehát amiben tudok segíteni. Nyilván az, hogyha mit tudom én írják, hogy fú, ez egy tök jó podcast volt, meg ilyen, akkor ez egy visszajelzés. Akkor írod, hogy egyetértek. Nem írom, de az egy visszajelzés, hogy oké, rendben vagy. Vagy ha írják, hogy hú, srácok, ez most elég halk lett, vagy mit nagyon elhúztátok az elét, nyilván az ember azt mondja, hogy ja, persze, tényleg igazatok van. De hát ez sokszor egyrészt mi is érezzük, meg hát nyilvánvaló dolgok vannak. De mondjuk egy olyat, hogy én miket rakjak ki a csatornámra, az szóba nem jönne, hogy idegenektől fogadjak el tanácsot. De várj, tehát vannak olyan emberek, akik meg akarják mondani, hogy mit csinálj azért, hogy nekik jó legyen. Igen. Meg vannak olyan emberek, hogy akik azzal a tartalommal kapcsolatban próbálnak segíteni, amit már előállítasz. A kettő között nagyon nagy különbség van, mert az első embert, azt maximum, hogyha reagálni akarsz rá bármilyen szinten, akkor írsz egy ilyen globális kommentet, hogy nagyon szépen köszönöm annak, aki meg akarja mondani, hogy mit csináljak, de inkább keressen egy olyan csatornát, ami az ő igényeinek megfelelő. És akkor mind a ketten elégedettek leszünk. A másodikra pedig, hogyha értelmes keretek között próbálja meg a segítségét leírni, vagy a tanácsai tipjeit leírni, akkor meg személyes csatornán keresztül is lehet reagálni. Ezt úgy értem, hogy közvetlenül neki reagálsz. Mert ugye azzal, hogy valakinek reagálsz, azzal tehát egy ilyen PVC csövön keresztül személyes csatorna. Igen, pontosan. Alapvetően igazad van, Lali, és valószínű, hogy ha jól emlékszem, akkor mi is így kezdtünk el össze haverkodni, nem? Tehát, hogy írtál valamit, de ugye te sem azt írtad, hogy csa, jó a, hanem azt írta, hogy nem tudsz beszélni, szar az egész, és nem érti, minek van ez az egész. Ja, várjál, odáig már eljutottam, hogy 2013. 8.-28-án kaptam tőled választ. De az eredetit még nem látom. Alex, e-mailt? E-mailt nézed? Nem, ez YouTube komment volt. Mi alattam? Alex alatt volt egy olyan komment, hogy... és ez nagyon tetszett, nagyon nem az előző, nem, mindig volt két komment, ugye kiírt Alex, hogy ijesztő, ellipszonos jével, vagy pontos jével, hirtelen nem tudom, melyikkel kell írni, de egyébként pontosan. Ami ugye ijesztő, szóval igen. Pontosan, de Alex kiírt, hogy ellipszonos jével, hogy ijesztő, és így elkezdtem görgetni lefelé a kommentekbe, és mindig a top kommentes, top lájkos kommenteket később szoktam elolvasni, inkább lefele szoktam menni, tudod, hogy, előbb jön a fika, és utána akkor lenyugodjak, hogy akkor nincs fika, és akkor izé normálisak úgyis felül vannak. És láttam, hogy ez pontos jegy, te köttyö! És tudod, jöttek ezek a kommentek, és felül volt egy izé komment, és pár volt ilyen, tényleg kettő talán, és felül volt a komment, hogy, mielőtt jönnének a többi bunkó kommentelők, leírnám, hogy, az ijesztő ellipszonos éve való leírása nem feltétlenül helyes, pont, és ennyi. És néztem, mondom, nem létezik, hogy vannak még ilyen kommentelők, nem létezik, de hozzáteszem, hogy nem YouTube-on volt, hanem Facebookon, YouTube-on csak annyit kaptál volna meg, hogy te szerencse, te hülye, te... Szóval én inkább a Facebookos. Aktualizálnám akkor ezt a beszélgetést annyiban, hogy olvastam több helyen, azt hiszem az Indexen is írtak róla, hogy egyre több csatorna veszi le a kommentelési lehetőséget, a hozzászólás lehetőségét, mert hogy ez nem csak magyar viszonylatban... Ez mondjuk a YouTube hibája is. Várjál, de ez nem csak magyar viszonylatban, hanem úgy egyébként, mert hogy, nagyon sokszor már szinte lehetetlen gátat szabni a trollkodásnak, meg a hülye kommenteknek, és nagyon sok energiát felemészt az, hogy a trollokat az ember kiszűrje, és mit tudom én, én emlékszem rá, hogy amit nagyon szeretek blogot, mondjuk már egyre kevesebb content van rajta, de érthető, a Plastic, ugye a Józsinak a blogja, és ott például lehetett kommentelni még, amikor én elkezdtem követni, és aztán egyszer csak kiírta, hogy hát igazából ez a komment dolog már így nem jó, úgyhogy így most be fogja zárni, és aztán rá egy olyan pár hónappal én írtam neki, hogy jött be ez a dolog, hogy a látogatottságból vesztettél ezáltal, hogy a kommentelési lehetőséget elvetted, és azt írta akkor, hogy igen, vesztett 20%-ot. Hát ugye itt akkor el lehet gondolkozni azon, hogy az a 20% az most, nem, az most ki nekem, volt, nekem vagy alapból érdemesen. Nem volt nem szimpatikus, hogyha nem lehet valahol kommentelni, mert akkor olyan, mintha a szólásszabadság veszne el valami alatt. De miért? Miért veszne el a szólásszabadság? Hát mert nem tudsz figyelj, én írok egy könyvet, egy könyvet, akkor te hozzászólhatsz. Vagy csinálok egy filmet, akkor hozzá. Egyébként hozzá, persze. Tehát, hogy hát Amazon is úgy veszek könyvet, ha veszek könyvet, hogy először megnézem, hogy egyetlen érdemes-e ezt megvenni. Na de nem az, de ha én írok, mit tudom én, egy könyvet, te megveszed, akkor... Hozzám el fog jutni a te Amazonra érkezett kommented? Ja, hát mondjuk, ha enyém lenne a komment, akkor biztos olvasnám. Vagy enyém lenne a könyv, én biztos olvasnám. Mindig ezt nem erre akartam mondani, azt akartam mondani, enyém hogy lenne egyébként... a komment, és így nézegetnéd mindig a saját kommentet, és ide jót írtam én. Nem, azt olvasnám azokat a kommenteket, amik az én termékem alatt lennének. Szóval, ez izé, én ezt tudom, hogy ez izé, az durran nagyot, amikor ugye PewDiePie tiltotta. Mit olvasnál? A lóvét, ami bejön. Igen. Nem olvasnál kommenteket, Alex, ezt szerintem tehát, sem. Hogy, de, na, most mondjunk tovább, a lényeg, hogy... De most maradjunk már ennél, mert tudom, hogy fel fog idegesíteni. Igen. De igen, PewDiePie? Milyen Tommy? Tommy? Azt mondtad, hogy Tommy fel fog idegesíteni. Ki az a Tommy? A mosópor. Egyébként a... Hű, tudom, gyerekek! Ugyanazt az adásban vagyunk! Azt mondtam, hogy tudom, hogy fel fog idegesíteni. Tudom, jaj, hát az előbb már le is disznózott meg minden. Én, ha figyelek ám! Kicsoda? Te! Mi? A Marci! Én? Téged ledisznóztalak? Aha! Nem? Azt a mindenit. Szerintem te nem hallgatod ezt az adást, érted? Alex, azt mondod, hogy... Nézed, amikor említettél, hogy Alex, te disznó! De azért mondom, hogy figyelek ám. Anyas vagy. Igenis, azt is hozzátette. Na, Nem rémlik, hogy ledisznóztalak. Mindegy, lépünk mindegy, tovább, nekem se, de tudod. Véletlen volt, az se baj, ez most nem gáz. Amit akarok mondani, hogy PewDiePie-nál kezdődött ez el, hogy letiltotta a kommenteket. Nem érte, hogy ledisznóztam, Kaveri. És, ha megnézitek egyébként, én is sokszor rácsodálkozok, hogy a top kommentek között mindig vannak olyan top kommentek, amiken egy darab like sincs. Hogy a francba megy ez fel a top kommentbe, és ezért kezdik el letiltogatni, mert nem a top kommentek vannak a top kommentekben, hanem általában a fika. És ezt én is megfigyeltem. De mondjuk, nem lehet, hogy amire sokan válaszolnak, az a top komment. Hát de... én nem voltam, amelyikre egy válasz sem érkezett, de simán felette volt a 300 lájkos kommentnek. Igen, ezt én is egyébként tapasztaltam. Ez most vagy valami bug, vagy nem működik normálisan, vagy... Hát én... YouTube egyébként. Nem, egyébként, ha jól tudom, úgy is kerülnek a kommentek rendezésre, hogy mennyire hű a csatornához. Szóval, hogyha minden egyes videóhoz ír, igaz, hogy baromságot, de ír, és akár azt is, hogy első, akkor vannak helyek, ahol kilakja top kommentelőnek az illetőt, mert hogy ő nagyon hű a csatornához, és hogy ő nagy rajongót, tudod? Aha. Hogy ez, hát ilyen, csak ilyen hogy... téren is. Be nincs egy értelmes kommentje sem. Igen, azt, tehát hogy jó, ez hát így... azt a Google csak nem fogja ellenőrizni, hogy na nézzük ezt a kommentet. Hát igen, viszont ez igen? A rendszer nem túl jó. Tehát, hogy ezt így nem tudom, ki mondta azt, hogy ez egy jó ötlet. Tehát, hogy emiatt kezdik el a YouTube-osok letiltani, mert ugye lassan már csak a fika lesz legfelül is a jó, a pozitív kommentek, amik amúgy általában tele vannak lájkkal, hogyha jó a videó, azok így eltűnnek a francba, és ilyen, mintha ilyen tök értéktelen lenne. Valaki írja, ez itt a 74. kommentelők viadala. Jaj. Jó, de PewDiePie-nak bejött ez, hogy letiltott a kommenteket? Igen, főleg a mikrofonba köpködés után. Nem, ő azt mondta egyébként, hogy a Facebookon írjanak az emberek inkább, és akkor valószínűleg az be is jött, mert még mindig nem rakta volna vissza, amúgy visszarakta volna, hogyha nem jött be, gondolom. Én annyira nem szoktam követni, de azért ez mindenhova kikerült. Tehát, igen, hogy... egyébként valószínűleg a Facebookon, és ezt annak idején Herbie alias Deli Péter fogalmazta meg abszolút jól, hogy amikor ő ezt elkezdte csinálni, még PewDiePie előtt, ha jól tudom. De jó, hogy itt van ez a limiter, Alex. Ilyenkor mindig áldom a nevedet. Mert igen, a dobhártyán nem szakad be, csak berepel. Pedig most direkt mellé köptem, tehát hogy nem is értem, hogy mi a problémát. Nem, az a poén, hogy Kevin egyáltalán nem használja azokat a dolgokat, amiket elküldök neki. Tehát, hogy szerintem az övében limiter sincs, tehát hogy ez volt a dobhártya szaggatás. De, igen, de én mindent akkor... használok. Én mindent használok. Aljasrágolom. Igen, használom ezt láttam. A mikrofonomat, a számítógépemet, a áramot, csomó minden. Tehát nekünk olyan limiterünk van, hogyha véletlenül elkezdenék sikítozni, akkor nem halnátok meg, mert visszarakja ugyanarra a szintre, ahova a sikítás kerül. Szóval! Na, és hogy Herbie csinálta azt, hogy fogta, letiltotta a kommenteket a csúdába, és Facebookon lehetett hozzászólni a videóhoz. Azt hiszem egy idő után azon se, mert nem, hogy nekem, volt már nekem ennyi, írt. Ez egy borzalmas összetett dolog. Letiltotta jó, de a YouTube-on, az, hogy mit, Facebookot igen, is tehát, letöröltem, akkor minden fizetős csoport, stb. Nem az csak, hogy nekem írt ezzel kapcsolatban, én emlékszem, hogy szerinte azt ajánlja nekem, hogy tiltsam le a kommenteket, és inkább magam miatt csináljam a videózást. Tehát, hogy ezt mondtam, hogy ez nem az én stílusom. Köszönöm, nincs ezzel gond. Csak, hogy szerintem ő nem azért tiltotta le, hogy máshol beszélgessenek, hanem ő, mert hogy ő maga miatt szereti csinálni. Nem, ő azért nem. Tiltotta le a sok troll miatt. Nem? De? Nem, de? Ő egyszerűen csak annyit akart, hogy ő, hogyha feltölt egy videót, akkor arról értelmes diskurzus folyjon a komment szekcióba, mert az, hogy mit tudom én, egy olyan arról szóló videó, hogy éppen miért pukizott tegnap a kádban, alá beírja azt, hogy mikor lesz Minecraft, az nem troll lesz, az egyszerűen csak hülye lesz, és hogy ő ezt nem akarta látni. Ezért letiltott először YouTube-on, majd utána jött azt, hogy akkor Facebookon, mert hogy így egy kommentelő, akkor lesz kommentelő, hogyha ott van a profilképe, ott vannak a képei, ott van az arca, ott van a neve, stb. Akkor Facebookon, majd utána jött azt, hogy törölve lett a Facebook oldala, majd lett egy fizetős csoportja, amiben 1000 forint volt. Törölve lett a Facebook oldala, ami azóta megint él. Szóval ez ilyen egy brazil szappanopera hozzá képest, esküszöm neked, hogy könnyed esti program. Ő törölte a Facebook oldalát, vagy törölték neki? Törölte ő a Facebook oldalát, ja, mert hogy már ott is sok volt a hülye, meg fölöslegesnek tartotta, utána csinált egy Facebook csoportot, amiben 1000 forint volt a belépő, és nem tudom hányan léptek be, mert utána most az is van, vagy most az is nincs, vagy nem tudom, de na, most mindegy, már van Facebook is, oldala is. Ez a lényeg. Igen. De alapvetően én csak azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy igazából ami nála volt, az pontosan azért volt, ami volt, mert hogy ő felfedezte azt, hogy ez így ebben a formában nem működik. Tehát most az, hogy mit tudom én most merre felé kóvágott, szerintem ilyen szempontból abszolút nem releváns, inkább az a lényeg, legalábbis szerintem, hogy ez így nem biztos, hogy hosszú távon tényleg tartható, nem? Én mondjuk nem kapcsolnám ki a kommenteket egyelőre még, az biztos, mert hogy viszont nekünk rengeteg pozitív, igen, én sokkal szeretem több egyébként, pozitív visszajelzés tehát, hogy... érkezik, igen, mint amennyi negatív, szóval engem nem zavar egyáltalán. Az igen. Meg, hogy valaki megkérdezi, hogy mikor lesz Minecraft, az meg azért nem zavar, mert nem válaszolok rá. Tehát igen, mindegy nekem. Annyira durván el lehet felette siklanani, hogy egyszerűen nem is foglalkozik vele az ember. Nagyon, tehát így nem is értem, hogy én ezért nem idegeskednék egyáltalán. Tök felesleges, meg hát most hadd kérdezze meg, nekem ilyen volt ez az elsőzés is. Engem tökre nem idegesít, hát most hadd elsőzzön. Hát amúgy érdekes módon egy ideig eltűnt, aztán most megint visszajött. Igen, meg ez a boiler eladó... Jó, hát ez, jaj, vissza ne hozd. Azért a boiler... Jó, várjatok, fiú, szolgálti közlemény. Tehát a boiler eladóért instantban jár. Tehát ezzel úgy viccelődjetek. Hú, igen, vigyázzatok, mert Lali szigorúbb nálamnál is. Lali, téged miért szabad ez ennyire, hogy jobban, mint stop, az Hammertime! Hammertime! Tiri. Igen, ez mekkora nagy izé. Lali lesz a Batman. Már most Lali a Batman, hozzá. Ebből is látszik, Alex, hogy nem olvasod elég figyelmesen a Geekboxos komment szekciót. Elnézést, igen, mondjuk egyébként azok a kommentek... De mindig a topokat elolvasom egyébként. Onnan tudom, hogy good like-ot fikázták, és azokat majd leszúrjuk. Nem a YouTube alatt, hanem az élő szekciók alatt. Ja, hát azok alatt alig. Tehát, hogy nyilván elég nehéz egyszerre olvasni és megjátszani. Ott, hogyha meglátod azt, hogy stop hammer time, akkor valaki bannolva lett. Igen. És az a durva, hogy már így a kommentelők vágják, és vigyázz, itt van Lali! És egyből izé átalakul a beszélgetés, ilyen mondjuk, teljesen mondjuk azt egy ilyen botot, tehát volt, amikor a sajátomra twitcheltünk egy izét, például egy Age of Empires, meg ilyesmi, olyan jó lett volna egy ilyen Batman. Tehát, hogy... De tényleg annyi bullshit jött, és így meg kellett állnom, és akkor szóltam Kreffelnek, hogy kicsit beszélj már az emberekhez, tudod? Ja, csak nem volt ott. Szóltál Kreffelnek, csak éppen nem ő volt ott, hanem itt tudom. Nem, mert olyan, annyira leiratkoztak, hogy egy lyuk van az egész, tehát a tér így elgörbül. Elgörbül a tér. Igazából az volt a wormhole az Interstellárban. Igen. Igen, ott mentek át. Ott mentek át az űrhajóval, a Kreffer csatornáján gyakorlatilag. Egyébként az a kérdésem, most csak így egész őszintén, hogy szerintetek mi az a legidegesítőbb komment, ami nátok egyből kiveri a biztosítékot? Tehát, hogy így instant, amit nem tudtok el. Van ilyen? Hát... Én türelmes ember vagyok az idiótákkal szemben is, egy bizonyos ideig. Nekem volt ilyen például, hogy ilyen, de ilyen dögölj meg, és dagadék, és izé, hát ezt nem. Tehát neki nem látom értelmét. Az a baj, hogyha lesüllyedsz az ő szintjére, és olyan szinten válaszolsz, amit megért, akkor meg téged is olyannak fognak tartani, amilyen ő. Ebben ez egy szomorú van. Persze, de én mondjuk ezekre nem válaszok, vagy most arról beszélünk, hogy válaszolni kell rá? Nem, hanem úgy idegesít. Abszolút nem. Hogy idegesít. Hát, azt nem tudom. Azt tudom, hogy ez nem idegesít, ez inkább olyan, tudod, ilyen jobbegérban. Tehát, hogy ennek is semmi értelme. volt az a pillanat, amikor elkezdtél, minden videósnak van szerintem, amikor elkezdett rászokni a ban gombra. Hát volt a múltkor egy olyan könyvet? Egy olyan komment, hogy így írta a srác, hogy izé, jó, ezt a gyereket láttam füvet szívni egy videóban, dagadék, izé, homoszexuális. Tehát ezt így néztem, hogy ja! én nem ittam körülbelül 4 éve, csak egyszer, tehát így jó, most már 2-szer. Tehát, hogy így, aha! Tehát és így írt a gyerek, hogy így láttam. Tehát, hogy aha, te sok mindent láthatsz, haver. Tehát, hogy... Hát igen, ő magából indult ki. Ő lehet, hogy látott egyébként téged, Alex, csak nem voltál ott. Tehát ott, hogy láthatod. Meg ugye vannak olyan szerek, amik halucinogén. Igen, arra gondoltam én is. Tehát ő sok mindent már látott, ő akkor... Igen, hát egyébként a múltkor meg, tehát van aki azt írja nekem, ez most nem most olyan idegesít, csak most már így eszembe jutott ebből kifolyólag, hogy sokan látnak engem helyeken. Tehát nem én voltam-e Tapolcán valahol, hát mondom, az nem valószínű. Hát, én múltkor Dancsót láttam majdnem, de végülis nem ő volt. De hogy jó, mondjuk a Dancsó az kicsit, tudom. Tehát a Dancsónak azért kicsit olyan everyday-ebb a testalgata például, mint nekem, meg a... Everyday and shuffle. Tehát, hogy így nem tudom, hogy engem így összekeverni valakivel, tehát az így elég durva lehet, nem? Tehát így hosszú haj, sapka, dagadék, meg minden egyszerre, tehát azért az igen. Tehát, hogy mondjuk már volt, hogy én is láttam magamat, arról nem beszélek. Igen, az mondjuk elég érdekes. Nem, egyébként nem, csak viccelek, de érted, tehát, hogy sokan felismernek, pedig nem vagyok ott. Tehát, hogy ezt így nem tudom hova tenni. Na mindegy, ezt megbeszéltük, hogy látod néha magad, Alex. Kicsit most megijedtem, tehát eddig így nem voltak kétségeim a fölül, hogy normális vagy, de most már így kezdem. Hát én normális vagyok, sokan azt hitték, hogy vicc az új Pipere videón, pedig nem. Tehát ez szerintem tükröz mindent, úgyhogy... Hú, erre most de tudnék valamit mondani, de inkább visszafogom. Az annyira jó ez a Pipere videó, ez hogy jött egyébként? Igen. Sajnos nem mondhatom ki a nevét, de az a lényeg, hogy mi szoktunk az egyik ilyen ismerősömmel, ő is ilyen jatubés, szoktunk egy ismerősömmel... Nem, azt kimondanám. Tehát szoktunk... egy ismerősömmel nézegetni videókat, minél rosszabb, annál jobb. Tehát mi szeretjük ezt az annyira borzasztó, hogy nevetsz rajta kategóriát, aha, tudom. Tehát amikor aha, már elviselhetetlenül rossz, mint volt olyan Mónika show, meg megmutattam neki, miből készült a izé, a Balázsós izé, meg mit tudom én, és hogy vele nézegettük, és eljutottunk ezekhez az amerikai ilyen 50 millió dislike, 3 like, tudod, tehát ez a, és akkor jaj, tönkretették az életemet, mert én egy rózsaszín Bentley-t akartam, most csak mondok valamit, tehát, hogy, és így eljutottunk ez, és annyit rögtünk, hogy így, tehát, hogy ők ráadásul csináltak az egyik ismerősével régen ilyen, ezt parodizálták, és így megmutatta nekem, és így olyan jót rögtem rajta, és így eljutottunk addig, hogy akkor megmutatom a saját verziómat. És akkor így feltöltöttem, nem listázott be a videót, így elküldöm neki, mondom, ezt nézd meg, úristen, de hülye vagyok, mekkora rossz, és akkor mondom neki, de azért ne küldd el senkinek. És fölrakta a netre. Ne küldd el senkinek, és akkor így nézem, így írja, hogy azt mondja, egy fél órával később írt rá, azt mondja, jó hamar kiraktad publikra. Mondom, mi? Szóval, micsoda? És írtam, hogy what? Tudod, volt, és írja, hogy felkiált, hogy nekem publikon van a videó. És tudod így, hó! Tehát abban a pillanatban 3 szívroham egyszerre. Tehát, hogy így, úristen, és így szaladtam az ujjaimmal gyakorlatilag. A YouTube főoldalára. Így elképzelhet, hogy így ízé lépkedsz az újnokszáig. És így begyorsan a videómenedzserembe, hogy azon nyomban leszedjem azt a videót, mondom, már nem tudom hány nézőt veszhettem el, hányan utáltak meg. Tehát így érted, és így, és azt kell, hogy mondjam, hogy mire észrevettem, már volt rajta ilyen 1000 like. Úgyhogy így úgy voltam vele, hogy hát ha mindenki veszi a point, akkor így fennhagyom. De azt hittem, hogy én itt most teljesen meg leszek utálva emiatt. Nem, szerintem teljesen érthető volt, ráadásul nem igazán volt ilyen támadási felület, olyan értelemben legalábbis szerintem, hogy nem ismertünk úgy rá senkire a magyarok közül, vagy bármi ilyesmi. Nem, meg hát érted csaj, most akkor mindenkit fikázok, mert akkor azért ez nem egy túl jó dolog, és akkor így le is írtam Facebookra, hogy nem, amúgy ez tök véletlenül került publikra, tehát hogy ezt igazából egymás között röhögésből csináltuk. Tehát így ez a gond ezzel, fogok csinálni egy másik YouTube csatornát. Bár mondjuk jól sült el, csak aztán ki tudja, hogy milyen videóim lesznek még. Milyen videóim lesznek még, amiket nem rakok publikra? Hát gondolom semmilyen, mert ez kb. Ez volt az egyetlen, amit már nagyon sok ideje nem raktam publikra. Tehát, hogy a másik meg egy ízés, egy copyrightos videó, ami azért nincsen, mert hogy ne szóljon be a YouTube. Nekem tetszett, ráadásul nekem tetszik ez a fajta humor, amikor így kihozzuk a... Sokaknak tetszett azért, amikor azt mondtam, hogy az egy Miskolc a Porca térkép jár, ugye a gettós térkép. Igen, mert hogy itt is van gettó, igen, az nekem is bejött, tehát azért az úgy aranyos. Tök véletlenül mondtam meg, hogy a bükkbe szét lehet nézni a Far Cry-ban, és ott lövöltözni meg terrorizmus, úgyhogy... Úgyhogy örülök, hogy tetszett az embereknek nagyon, úgyhogy... Na, akkor ez ilyen teljesen random videó volt, nem? Nagyon, ez extrémen random, tehát egy ilyen, körülbelül egy órával utána csináltam meg, és így töltöttem fel így izébe, hogy ezt nézd meg, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon random volt. De egyébként visszatérve az eredeti témára, itt az egyik kommentelő írta, és szerintem nagyon-nagyon okos gondolat, hogy lehet, hogy azért vannak ilyen kommentek a videóitok alatt, mert az emberek gyakran elfelejtik, hogy ti is olyanok vagytok, mint ők. Tehát, hogy a mögött, a monitor mögött, amit ő néz, a mögött egy ugyanolyan ember ül, mint ő, csak kicsit másképp látja a világot. Egyébként igen. Tehát olyan, mint hogy a saját, tehát hogy lehet ezt szépen megfogalmazni? Olyan, mint hogy a saját magának nyomatná azokat a beszólásokat, amit neked nyomat. Én mondom, én megértem teljesen azt, hogyha valakinek valami nagyobb baja van, és így bele kell rúgni valakibe, mert van ilyen, ez van, akkor így ott vagyok. Tehát, hogy így engem lehet rugdosni ilyenkor, meg az összes YouTube-ost. Nekem volt olyan, hogy valaki csinált ilyet, és így utána a Facebookon így mondta, hogy hát ne haragudjak már, rossz napja volt, meg ilyesmi. Mondom, wow, ilyen is létezik. Érted? És igen, is létezik. Ez a felség. Igen. Nagyon-nagyon korrekt hozzáállás. Ma magyarul észre, hogy a köszönöm és a bocsánat a legritkábban használt szavunk. Igen. Mondjuk én elég sokat érzel. Használom. Tehát, hogy... Te meg is adod rá az okot, tehát... Jó, igen, mert én annyira bántlak titeket, igen. Előre! Bocsánat, szolgálati közlemény, Alex, a TSL létsz, és olvasd el azt a szöveget, amit megint nem akarok benyomatni, pedig most már másodjára mondtam volna el. De még pár ilyen reakció is, akkor... De várjál, ezt I don't get it. Jó, akkor majd adás után megbeszéljük. Bocsánat a közjátékért. Ez majd jó van, akkor majd otthon megbeszéljük, jó? Tehát... Otthon megbeszéljük, jó? Alex, azonnal húzzál be a szobára, de maradjósan. Na mindegy. Ez egy komment volt? Vagy ezt én mondtam? Nem, ez akkor lett volna komment, amikor mondtam, hogy ezt élő adásba nem mondom ki. És most megint elhangzott egy olyan monológod, amihez megint ezt tudtam volna mondani. Aha, hát akkor ezzel kicsit elkéstél, nem? Mert így már nem értem. Igen. Aha. De lehet, hogy akkor, amikor mondtam volna, akkor se értetted volna, de lépjünk rajta túl. Nem, én így elgondolkodtam, mert nekem volt egy ilyen grupom, hogy katicák, tehát hogy... Igen. Na, aha, tehát tudom. Hoppá, nekem itt ugye van múltam, így a Counter-Strike-os izénket úgy hívták, emlékszem még rá Kaveri, meg Jó kis időszak volt az egyébként. Hogy katicák, úgyhogy én már akkor nagyon komoly voltam. Hoppá! Az egyik hallgatónk és vagy nézőnk leírt a Twitteren, hogy hogyan lehet Google Play-t úgy föltölteni, mint az App Store-t. Ezt szerintem Marcinak majd tovább lökünk, de jó, hogyha... ez nagyon jó. Mondtam, mert biztos vagyok benne, ezt nem hagynák ki, ezt a hatalmas lehetőséget, hogy pénzt veszel több pénzért. Tehát, hogy... Igen. Tehát én 26 dollárért vettem 25-öt, tehát ez senki nem hagyná ki ezt a bizniszt szerintem. Ez tök jó alapvetően, ez egy nagyon szimpi húzás, már csak azért is, mert nem mindig van az embernek a kártyáján úgy pénz, nem? Igen, tehát én azért szerettem volna, mert én nem szeretem így megadni, meg mit tudom én, meg ugye ez az EA Games is, ahogy szarakodik egyfolytával ezzel a és akkor most subscription, és akkor izé nem szólunk, csak autófrissítjük, tudod, tehát... Igen, na ezt utálom. Add meg a bankkártyádat, kipróbáltad egy hónapra, bármikor, akármikor lemondhatod, igen, és akkor így jön egy e-mail, meghosszabbítottuk azt a havi ízédet. Ez az, amit egyébként a PSN-be ki nem bírhatok, hogy volt két hét ingyen ingyen PS Goldon, vagy már nem tudom, hogy hívják, tehát PSN Gold, Live, vagy Live, vagy ilyesmi, ott is van már ilyen, ilyen vagy plusz, PSN pluszom, és nem tudtam elhasználni, mert muszáj egy amerikai bankkártyát hozzárendelni, hogy akkor feliratkozhass rá. Tehát, hogy na, nem. Ez olyan gonosz. Ez olyan nagyon hipster. És a hipster az gonosz? A hipster az nem gonosz, nem tudom, hogy gonosz a hipster. A hipster az olyan szőrös, igen? Ne hipsterezzél. Na, van még valami, bedobtam ebből? Ja igen, a DeviantArtnak az a mesteri szírszarsága. Egyébként good like, le vagy némítva, csak nem tudom, hogy tudsz róla. Tud róla, el kellett mennie. Ja, én ezt nem tudtam. Figyelek a műsorra. Ez egy olyan, van egy új dizájnja a DeviantArtnak, vagy DeviantArt, vagy DeviantArt, és nekik van egy új dizájnjuk, és csináltak hozzá egy ilyen kis intrót, ez egy poszt, és olyan jól volt megcsinálva, pedig nem hiszem, hogy nagy kaland, bár hát ha nem lenne nagy kaland, mindenki ezt csinálná, de hogy én így azért elhüledeztem, hogy főleg Kaveri webprogramozó, és így wow, ő ezt megnéztétek? Hogy elkezdesz lefele menni, és akkor váltja a képeket, megy jobbra, mint valami flash, pedig nem az. Tehát, nem, hogy... mondjuk ez alapvetően, ez egy mostanában divatos... nem ugrik be a technika nekem se. Te is azért szenvedsz, nem, Kaveri? Igen, most gondolkozok, hogy... De mindegy, az a lényeg, hogy itt slide-olsz tulajdonképpen ilyen rétegeket. És igen, layer-es, az látszik rajta, tehát amúgy nem cserélődne a kép. Csak hogy ez azért annyira baromi jól néz ki, hogy ezt azért használhatnák, főleg ugye mobilos felületen, honlapoknál. Tehát, hogy... Ugye ez használják is egyébként sokfelét, igazából az egyedül a fantázia az, ami, tehát itt nem hiányzik. Maga a technika volt, nem, itt pont, hogy az van, tehát hogy itt nem maga a technika, amire azt mondom, hogy hű, hanem az, hogy ez így lett megvalósítva. Jó, mondjuk az egyik legnagyobb ilyen művészeti internetes adatbázisnak igen. A főnöke csinálta. Tehát csúnya lenne, ha igen, pont itt nem lenne a fantázia. Hát mondjuk az, amikor tehát így mutatta a színskálákat, és akkor azok így mentek jobbra-balra, hát szerintem zseniális. Ezt a Lali, hogyha beraknád a show notes-ba, akkor az igazán jó. Már lenne. Rakom is be. Közben egyébként keresem, hogy ez milyen scroll, de biztos, hogy a szerintem hallgatók tudni fogják. A fancy izébe csinálták meg, tehát abban, amivel lehet ilyet, én ezt... mennyi programnyelv van, úristen, a Java a kedvencem, mert az olyan... Volt is róla egy ilyen kép, hogy az olyan, mint egy hatalmas nagy gépfegyver, amiben néha vannak golyók, néha nincsenek, és ha nincsenek, akkor kapsz egy ilyen null exception-t, és így felrobban a fegyver, és meghalsz. Tehát, hogy... Szerintem ez annyira el van találva. Na mindegy, alapvetően ez tök vicces, hogy most ilyen témáról beszélgetünk. Mármint, hogy értitek. Behoztuk a munkádat. Hogy behoztuk a munkánkat, igen, tök jó. Igen, és tök jó, csak te nem beszélsz róla. Alig vártam ezt. Hát, na igen, mert most így... Tehát így kezd el arcoskodni, tudod te. Beszéljünk arról, amit minden nap csinálok, tehát így gyerekek, DeviantArt, tehát így kirőgöm az egészet. Nem, nagyon jó, tehát, hogy tényleg is. Mondjuk ez nem volt olyan kamer is, nem? Én ne tudnék ilyet csinálni, tehát... Ja, vagy így kezdtem, ez volt az első dolog, amit összeraktam még, amikor 3 évesen, amikor a Jávát feltaláltam. Nem, tehát, hogy tényleg jó, meg minden, csak egész nap ezzel foglalkozok, kicsit már úgy unalmas. Mármint, hogy ez a része nem, ne érts félre. Csak... Mondjuk azért egy ilyen összerakni biztos nagy szenvedés, de azért fun, nem? Tehát amikor így látod, hogy működik. Tehát ezt mondta nekem az egyik programozó ismerősöm, hogy úgy képzeld el a programozást, mint egy végtelen kalandjáték. Igen, tehát így a semmiből tulajdonképpen. Én azért és hogyha működik, már... akkor a sikerélmények sikerélménye, nem? Bizonyán. Tehát, hogy jó, én is elkezdtem, abszolút. Aztán... Abba is hagytam. Tehát, hogy ez olyan nekem... szemmel nem akarlak megbántani. Már jó a szemem, vagy hát majdnem hát jó a szemem. Hát akkor még, tehát azért mondom. Tehát, hogy mondjuk akkor az, most, hogy látok, tényleg lehet elkezdeni még egyszer. És én tudnék neked segíteni is, meg Lali is biztos, hogy tudna segíteni egyébként elég sokat. Igen, azért azt akartam mondani, hogy ráadásul az egyik ismerősem, akitől vettem ezt az egészet, ugye ő is ezzel foglalkozik. Tehát tele vagy a programozókkal. Jó. Hát akkor én is elkezdem. gyere szájba. Akár egyébként el is lehet kezdeni, tehát ez egy olyan dolog, amit egész nyugodtan meg lehet tanulni úgy is, hogy az ember nem ilyen, nem tudom, ultra nagy pró, tudod. És mondom, az tetszik benne a legjobban, hogy tényleg, tehát amikor én szoktam beszélgetni az ismerőse meg minden, akkor ő mondta ugye, hogy ez egy olyan, mint egy hatalmas kalandjáték. Tehát, hogy így ha nagyon sokat kell vele szenvedni, rengeteg óra, de ha működik, akkor tudod, hihetetlen örömforrás, igen. Hát Val is tudna mesélni a hihetetlen örömforrásokról. Ez mi volt fogyóvatos fika? Ez tényleg Még ne kössünk át, fiúk, én azért megjegyezném, hogy nem is olyan régen volt valamelyik nagyobb weboldalon egy cikk a code.org-ról, és nem tudom, hogy kipróbálta ki, de szerintem nagyon-nagyon érdemes, főleg, hogyha azon gondolkozol, kedves hallgató, hogy elkezdjél programozni, és nem tudod, hogy merre indulj el. Mert ez annyira egyszerű, hogy tényleg bárki meg tudja csinálni, 6 éves kortól, vagy 7 éves kortól, és lehet annyira bonyolítani, hogy egy középiskolát elvégző, éppen érettségiző ember igencsak vakarja a fejét, hogy hogyan kell megcsinálni. És ebbe az a szép, hogy tulajdonképpen az alapok tényleg olyanok, mint a mindjárt általam belinkelendő oldalon látható, hogy ilyen kis legószerű építőkockákból. Júj, vágom! Én abban csináltam egy applikációt, ahol egy sárgány megy körbe, és hogyha megnyomod a space-t, azt szerintem majd publikálom is, ha megnyomod a space-t, akkor azt a hangot adja ki, hogy különböző játékban, és abból a számból, amit összeregszettek nekem, és wow. Egy ilyen hatalmas, egy ilyen rákerestem, hogy shit.png, és egy ilyen mosolygós szart így odanyomat. Mondjuk azt nem tudtam megcsinálni, akkor megáll. Tehát amint megnyomod a space-t, akkor az iránygombok már nem működnek, csak hogyha elengeded a space-t. Úgyhogy... Igen, ez komoly. Ez volt az első program, amit írtam, tehát hogy... És az utolsó is, nem? És az utolsó is, tehát hogy ezt még akkor csináltam, amikor nem láttam. Lehet az volt a baj, nem? Tehát hogy... Nem? Hát lehet az volt a baj, hogy neki kezdtél, tehát nem mindenkinek való ez azért, azt hozzáteszem. Egy baj volt az ötlettel, hogy elkezdted. Nem, én nagyon élveztem. Tehát hidd el, hogy én nagyon jól szórakoztam. Senki más nem szórakozott rajta. Mindenki nem válaszolt, meg letörölt Skype-ról, meg ilyesmi. De én igazából élveztem. Mindenki nem válaszolt, meg letörölt Skype-ról. De egyébként ti hogy álltok ezzel a programozás dologgal, fiúk? Tehát titeket érdekel valamennyire ez a téma, vagy? Hát nyilván, hogyha írtam egy... Ha írtam egy olyan programot, ahol egy sárkány szarik is azt mondja, hogy akkor valamilyen szinten érdekel, csak hát jó, nem nekem való, szögezzük le. Tehát így az alapjait így nagyjából most már tudom, de hogy... Én nem tudnám ezt így óráig ezt ülni, és akkor csak írni, hogy akkor még egy per, és akkor már itt... Tehát, de hogyha valami egyszerűbb kezelőfelületet kapnál. Neked ennél egyszerűbb nincs, mint amit az előbb mondtál. Milyennek a neve még egyszer? Code.org. Ja nem, az más. Akkor nem hiszem, hogy ugyanarra gondolunk. Ilyen színes kockák vannak, és össze lehet őket kapcsolni. Tulajdonképpen ez is ugyanaz nagyjából. Szerintem egyre gondolunk, hogyha majd megnézed, akkor... Csak az olyan szép, meg ott el tudod menteni és elküldeni másnak, amit csináltál így a neten keresztül. Hogyha valahol megtalálod azt a linket... Tényleg mindenkinek való, azért azt nem mondtad, azért azt hangsúlyozzuk ki. Tehát ez kell ez tény, de hogyha van egy icipici affinitásod hozzá, meg kíváncsi vagy, akkor azért érdemes elkezdeni, mert hogyha belegondoltok, hamarosan valamilyen logikán alapuló nyelvnek az ismerete ugyanolyan elengedhetetlen lesz, mint ma az angol. Hát azért elengedhetetlennek nem mondanám. Most még nem elengedhetetlen, de hogyha belegondoltok abba, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt hány ember tudott Magyarországon angolul, és ezt interpoláljuk egy kicsit a jövőre, hogy 20 év múlva hány ember fog számítógépekkel olyan szinten dolgozni, hogy valamilyen úton, módon icipicit bele kell, hogy tudjon nyúlni a dolgokba. Most mondom a legalapvetőbb dolgot. Nálunk, és mire gondolsz? Kíváncsi vagyok. Nálunk például a WC. Az idősebb kollégák között megasztárnak számít az, aki egy bonyolultabb függvényt össze tud rakni Excelben, és ezt be tudja valamilyen szinten automatizálni. Ez vagy te? Nekem, Nálunk ilyen kettes mondjuk egyébként, igen, Excelbe például azért lehet komoly dolgokat csinálni, és az sűrűn kellhet. Ez nekem... Ti tudtok az Excel-el bánni? Mondjuk úgy, hogy kénytelen voltam megtanulni. Igen, érettségi, szóval muszáj. Igen, de körülbelül az így az iskolán kívül használtatok ti ezt bármikor? Én igen. Most is használom. Igen. És használtam már amúgy. Jó, persze most lehet nagy arcoskodni, hogy ne. De nem, de jó, hát nem tényleg. Vicceltem. Tehát elmész egy céghez, vagy bármi, ott ez ilyen tök alap dolog. Nem az, hogy céghez, hanem azt kérdezem, hogy ti használtátok már is saját magatokra? Tehát, hogy mit, igen. Hogy... Igen, ilyen háztartást, költségvetést abba írogattam le. Aztán mondjuk találtam izét céllapot, hogy úgyhogy azóta nem, de ja. Egyébként igen, használtam. Más valaki? Én is. Én is. Jó. Tehát azt, hogy nem itthon, de használtam. Valaki legyen már velem, könyörgöm. De várj, Alex, te hogy érted a használni az Excel? Tehát én hát úgy, számítógépekkel hogy dolgozom. Kellett valami, amit magadra, nem munkahely, magadra. Tehát, hogy te azért, mert te csak meg akartad nézni, vagy abba írtad össze, vagy akármit. Nem, Excel-t nem használtam, de ilyen táblázatkezelőt használtam. Ó, oh, most az Excelről volt szó, mert én azt ki nem állhatom azt a programot. Pedig jó. Hát, de az Excel nekem, is táblázatkezelő, tehát... Nekem, rendben, lehet, hogy más táblázatkezelő tetszik, de pontosan szerintem... az Excel-lel van problémám. De miért? Mi bajod az Excel-lel? Az egy rendkívül lehet, jó alkalmazás. Lehet azért, mert a 2007-eset használtam utoljára, hát az, de... igen, az mondjuk nem egy... De hogy nem tudom, nekem nem jön be, tehát nekem semmi ott van, semmi se ott van, ahol kellene. Ez olyan, amikor most elkezdtem igen, használni a Photoshopot. Mondjuk abszolút adom, tehát elkezdtem használni a Photoshopot, és így hirtelen, mint egy ilyen megvilágosodás, Úristen, hát a többi programban ez miért nem így van, érted? Ott van minden, ahol kell, hogy ott legyen, mert nyilván ezért kerül $1500 ennek a programnak darabja, amit aztán fél éven belül lecserélsz még egyszer $1500. Nem létezik. 300. Nagyon drága. Ráadásul havidíjas most már, úgy tudom, hogy nincs is olyan. Van havidíjas verziója is, mert most rájöttek, hogy a fiatalok mindenki van ezzel inkább, mint hogy megvegye. Tehát a Cinema 4D-ból is van most már inkább így nyomták ki, meg a Mayából is nyomtak ki ilyen havi fizető, és azon még gondolkodtam is, mert ugye azon dolgoztam, de hogy de ilyen havidíj, hallott, hogy $60 havonta. Tehát, hogy az így, rengeteg. Hogy most nem lettem kisegítve, érted? Tehát, hogy... Igen, de hát ezt mondjuk nem is nekünk találták ki alapvetően. Hát nem. Hát ezt ilyen... Jó, ilyen... tehát ez inkább céges környezet már. Igen, ahol mikor bevételt, tehát azért nem arra, hogy alávagdosd a videóidnak a bélyegképet, mert arra mondjuk egy gimp is tökéletesen megfelelő. Meg nem tehát arra, ahhoz, hogyha ahhoz magyar vagy. Tehát, hogy... De várj. Igazából egy magyar... Mindegy. Tehát, igen? Hogyha ebből tehát ezzel pénzt keresel, Alex, akkor szerintem ez az ár nem rossz érte, mert hogyha van egy olyan cég, ahol 3 vagy 2 ember használja, azok szerintem 1 millió forintot gond nélkül kitermelnek egy hónapban. Igen, igen, ezt mondom, hogy cégeknél én teljesen megértem, de hogy nem hiszem, hogy otthonra, de mondjuk nem is azért, hogy alávágoz, de hogyha otthon tovább dolgozol, vagy valami, akkor se hiszem, hogy... azt annyira megérni, ha már alapból céges van rendes, nem? Alex, a nyugati kultúrában nem akkora százalékban terjedt el az, hogy otthon dolgozol, mint nálunk. Tehát valószínűleg azért nincsen ilyen, hogy túlórázóknak edition. Ha pedig otthon szeretnéd használni, akkor ott van az Elements, vagy pedig a Lightroom. És a Lightroom az úgy van kialakítva, jó mondjuk az nem, tehát az inkább fotókhoz van, és nem képek készítéséhez. Jó, de mondjuk én most itt pont a Mayát hoztam fel, tehát hogy annak nem nagyon van olyan alternatívája így a Blenderen kívül, ami majdnem hasonlítana is rá. Na jó, szerintem egyébként skippeljük ezt. Igen, skippeljük, mert szerintem nagyon kevesen tudják, hogy egyetlen mi a francez. A Maya, és így csak így tippnek mondom, nem a Maya Gold, és nem a méhecske, és nem ilyesmi, tehát nem Maya Golddal dolgozunk. Akárhogy is szeretnék volna a kollégáim, tudod. Na, és mire tudunk skippelni most, hogy így skippelünk? Lali, az előbb felhoztad a boldogság örömének a találását, most is Maya Goldot felhoztuk. Mesélj nekem, hogy lehet 100 módon boldoggá tenni önmagadat, Lali? prezentál nekem. Nem akarok beszélni a The 100 második epizódjáról. Na, de pedig ez mindenképpen kéne. Szerintem se egy jó ötlet, mert olyan rosszul éreztem magam az epizód közben, hogy majd a következőnél. Igen. Azt mondod, Alex. Na, beszélj! Téged meg fognak kövezni azért, hogy kérek. Na, Lali látta, Lali megnézte. Leszedtem már, csak nem néztem meg, mert... Mit csináltál? Ne haragudj. Megvettem. Köszönöm. Na jó, akkor beszéljünk tovább. Marci, vázold föl, légy szíves a történéseket. Mik történtek a második epizódban? Lali, neked kell felvázolnod a második epizód történését. Lali, egyébként a Lali biztos, hogy feltudja. Tehát most igen, a Lali feltudja, és ezért a Lali fogja, mert az előzőnél én vázoltam fel az elsőt. Most Lali fogja, okay, a következő és akkor, lesz hogyha nekem kell hogyha nekem kell beszélni, akkor most kiadom a fiúkat, de kegyetlenül. Tehát, Facebookot megnyitottam, Marci posztja 3 órája. Téma a 100 második része, szóval borzalmasan sürgősen üljön le megnézni, aki még nem tette meg. És én ezt mi nem láttam ezt a posztot? Hát pedig Alex, ez biztos, hogy te is láttad. Nem, első hát akkor megnéztem volna. Na tehát, folytatnám. 3 órája, erre az első válaszom, jaj nem már. Majd a következő kommentem erre 2 órája, nézem kis ablakban. Majd 2 órája, letudva, de vett tudomásul, fájt minden pillanata. Mire Gergő kommentje, én nem láttam végig. Tehát ilyenek mennek a Facebookon, csak hogy tudjatok róla. És most kicsit kiadtam a bandát, kegyetlenül, de megérdemelték. Megbízom. Na, igazából álljom, csak engem nem kövezhettek úgy igazán. Igen, kövezünk is rendesen, csak nem hallod. De nem, csak ignorálom. Alex, benned van tartás, ami nem érdekel, te azt nem nézed meg. Jó, engem meg rá lehet venni ilyenekre. Azon. Jó, valószínűleg mivel most megígértem, hogy a következő részt én fogom, vagyis hát Good Luck megígérte helyettem, hogy én fogom megnézni, vagy én fogom elmondani a következő részt, azért az a baj, hogy nem hallgattam rátok, tudod, és most sokkal nagyobb és hosszabb lesz a fájdalom, mint amúgy, hogyha megnéztem volna hetente egy részt. Úgyhogy ez olyan, mint tanulásnál és ez volt, úgyhogy hajrá, Lali, következő éleszek. Nem gyerünk. Biztos, Alex, lehet, hogy tetszeni fog. Az valószínű, igen. Kapjunk a lovak közé, mesélj. Szóval a második részben az volt... Kapjunk a lovak közé, szétesik a berendezés. Azt hittem, hogy rácsaptál. Hogy... Igen? Szóval a második részben az volt, hogy visszajöttek, visszamentek, visszahozták, megcsókolta, fellógatták. Így tőszavakban gyorsan kifejtve. Ez amit valami előzetes, nem? Tehát, hogy így megfejtkeztünk. Vagy valami utózatos. Nem, ez kb. Olyan tempó, hogy szerettem volna végignézni az egészet. Kiderült egyébként valamilyen szinten, bármilyen szinten is, hogy mi van ezekkel a majmokkal? Vagy ez, hogy mik azok? Most kedves Kaveri? Nem spoilereztem semmit, hát ezek a majomszerű lények, hát ott talált egy majom állkapcsolat, utána meg valaki beledobott a gyereknek a szívébe egy dárdát, tehát ez olyan hatalm, tehát ehhez azért nem igen, azért látszik, Kaveri, hogy nem raktad jól össze, mert a dárdadobás az első epizód végén volt, a majomkoponyaszerűség találata pedig a második epizódban. Tehát az volt, hogy ugye ledobták a gyereket dárdával az első epizód végén, kb. Ezzel is fejeződött be. A második epizódban a bolygón játszódó dolgokat fogom most mondani, csak hogy ne ugorjunk idősíkban és térsíkban, és ne keverjek meg senkit. Tehát a bolygón elkezdtek szörnyűködni, jaj, biztos él még, jaj, meghalt, jaj, nem, jaj, de hallották a srácnak a hangját, rájöttek, hogy él. Akkor elkezdtek menekülni, visszamentek az űrhajóhoz. Ott volt egy kis csetapaté, ha jól sejtem, akkor a kormányzónak a fia, a nagy színesbőrű srác, az ott verte a palávert, de próbált jófej lenni, meg próbált rendet kialakítani, de a jóképű, gonosz srác az anarchiába akarja taszítani a közösséget, és le akarja mindenki elvetetni. Imádom, hogy Lali mesélje, tehát ilyen, te nagyon jó mesélő lennél bárhol. Köszönöm, Alex, ez most megnyugtatott egy kicsit, de kizökkentett. Tehát, mint valami izé, ilyen filmben nem, és akkor oda ment és lecsapta a fejét. Idén nyáron. Most nagyon sajnáld, hogy nincsen rádiós, ilyen durván, ilyen movie traileres hangod, olyan videókat lehetne csinálni, tehát hogy Loli, tudod, és akkor ebben a világban. Nem akarok annyit dohányozni, meg annyit inni. Egyébként megint csak kicsit félreértetted, mert a csávó az igen, anarhiás dolgokat akar kialakítani, de nem azért, mert hogy hű, de jó, hanem azért, mert ő fent lelőtte a kormányzót. Igen. És mint rálőtt a kormányzóra. Igen. És ez, ha jól tudom, azért kiderült az első-második részben. Igen. És tudja nagyon jó, hogyha tudják, hogy életben vannak lent. Igen. Akkor le fognak jönni, és akkor viszont meg lesz torolva, amit ő tett, és ezért ki fogják nyírni, amit ő nem akar nagyon. Hát azt, ez valószínű. Ha jól emlékszem, Marci, nem vagyok benne biztos, mert az első résznél az elején kicsit még hőzöngtem. Nem, kicsit még hőzöngtem, a végén meg már hőzöngtem. Én úgy emlékszem, hogy akkor, amikor leküldték őket, akkor megmondták nekik, hogy ezzel bocsánatot nyernek. Ergo, hogyha utánuk jönnek az emberek, akkor ők már nem bűnözők lesznek, hanem telepesek. Telepesek. Utájára Family Guy-ba hallottam ezt a szó. Settler. Mit nem. mondjak meg? Nem. Mert a srác... az jó old good line. Igen. Szóval, hogy ez ki fog... Nem, az a baj, én végignéztem. Ameddig én van eddig a sorozatból, én addig láttam, és ezért nem akarok én most itt bármit is mondani, mert benne lesz később, hogy miért nem nyernek ők. Mert hogy nyernek, persze, de azért egy kormányzó lelövése, az nem. Hogy a kormányzó... Na, várjál. A kormányzó, tehát, Marci, az később tudta tudod, meg... Tudod, hogy spoilerezel mindenkinek. Nem spoilerezek, mert ez így van, és ez... Hát akkor nem spoilerezek. Oké, megköszönöm. Tehát... Mert azért jó, ha nem spoilerezel, mert akkor még Ryan is meg is fogja nézni. Bejöhet és mondhatja. Nem veszed el Ryan-től a kenyeret. Srácok, egyébként 9 óra van. Nem veszed el Ryan-től a kenyeret. Ne, most már Lali. De most már mondjuk már végig, hát annyira vártam. Jó, lelőtte kívül bizévé. Na, ennyi történt. Az igen. De most nem neked Lali, tetszett a Discovery az egész? Nekem tetszett, de hogy Lali elmesélt a második epizódot, ez a tipikus töltelék epizód. Tehát ilyen megkaptuk a léta izér az első évadra, jó, akkor mindenki így jön egy kávé. Ti pedig ott vegyétek föl a második jelenet. Nem mondanám, én inkább azt mondanám, hogy az alap konfliktusokat próbálták még jobban mélyíteni. Tehát még mélyebbé tették azokat a problémákat, amiket az első epizódban bemutattak. Próbáltak pozitívnak beállított embereket egy pillanat negatív fénybe feltüntetni. Például fönt az űrállomáson van az orvosnő. És ugye az orvosnő megmentette a kormányzót, akit ezért az első epizódban majdnem megöltek, de aztán a kormányzó magához tért, és akkor kegyelmet adott a csajnak, és újra barátok, de mégse barátok, mert a kormányzó kicsit másképp gondolkozik. Erre a csaj talált egy mechanikust, aki megint egy csaj, és mondta neki, hogy az orvoscsajnak 10 napja van arra, hogy bebizonyítsa azt, hogy lent nem a sugárzás miatt halnak meg a fegyencek. Erre szólt a mechanikus csajnak, és mutatott neki egy régi űrhajót, és azt mondta neki, hogy 9 napja van arra, hogy rendbe tegye, mert ő le akar menni a földre. Ugye ilyenkor az egyszerű... Igen, ugye ilyenkor az egyszerű ember mire gondol? Próbálja bebizonyítani azt, hogy még él a lánya, meg hogy meg lehet bennük bízni, le lehet menni, mert különben már régen meghaltak volna, vagy pedig a felküldött jeleken látszódna, hogy nagy a sugárzás. De azt Jézus, is gondolhatja az egyszerű nézni. Ember, igen, Alex, készülj föl, nagyon kemény, de azt is gondolhatja az egyszerű ember, hogy megpróbál meglógni, csinál egy menedéket, egy biztonsági kaput, ami leviszi a földre, mert hogyha a lánya eddig túlélte, akkor biztos nem akkor a sugárzás. Meg lehet azt is gondolni, hogy le akar menni segíteni a lányának, hogy ezáltal önigazolóvá váljon, és bebizonyítsa azt a fönnmaradottaknak, hogy igenis, lent túl lehet élni, még akkor is, hogyha nem. De Lali, egyszerre tűnt el, mert ugye úgy volt a történet, alapból úgy alakult, hogy jelent le akarja vetetni a Bellamy a karpereceket, mert hogy fönt ne tudják azt, hogy ők élnek. Ez sikerül is pár emberrel, viszont ez a csajnak, és egyébként ott a logikus társaságban, szóval a jó embereknek, az idézőjelesen beállított jó embereknek, ez mond később változik, azoknak az jön le, hogy... lelövöd a poént mindenkinek, Marci. Picceltem egyébként, nem változik semmi. De... köszi, hogy lelövöd a poént, Marci. Oké, na mindegy, szóval... hogy ezek után tök elhisszük. Igen. Nekik az van, hogy azért ne vegyétek már le, mert itt rohadtul meghalunk, mert nem mehetünk a hegyhez, ami ugye... ahol ugye van a kajánk, ezért magunknak kell megoldanunk, és kéne a segítség felülről, tudják, hogy éljünk. De Bellamy nem akarja azt, hogy tudják, hogy éljünk, ebből kialakul egy konfliktus helyzet, és viszont ugye egy kommunikációt felépíteni úgy lehet csak, hogy ha a kis kincsai gyerek, kis kínai srác, az a karperecekből összerak valami kommunikációs rendszert, és ezért egyszer csak az összes karperec össze fog omlani. Miért fog összeomlani? Basszus. Na igen. Ugye? Nem fog többet beszélni. Nem, mindegy, Marci, a lényeg az, hogy nem azért hiszi azt, hanem azért, mert azt hiszi, hogy a lánya is meghalt. És azért akar minél gyorsabban lejutni. De a lánya még rajta van a karperecen, és most indított el a folyamatot. Na de várjatok, egyébként... A lányán még rajta van a karperec, és működik. Bocs, Kaveri, most mond. Jó, bocsánat, csak úgy beszélgetünk karperec, nem karperec, de ilyen technika, hogy három nemzedéket, ami egyébként tök kevés, szóval nem értem, hogy miért alakulnának ki mutánsok, de mindegy, mondjuk kialakulnak, három nemzedéket elvannak az űrbe, érted, kaja, meg víz, meg minden addig, tehát egy ilyen űrbázist építenek, és akkor nincs egy tetve szkenner, amivel meg tudják nézni, hogy nincs egy műhold, hogy van-e élet a Földön, vagy valami, tehát hogy nekem ez a legnagyobb bajom. Tehát, hogy ezért valamit kitalálhattak volna. Tehát itt nincs egy, és akkor még a karkötő is küldi a világűrbe a jeleket, de ehhez van esze, ahhoz meg tök hülye, hogyha erőszakkal veszik le a karperecet, azt nem jelzi külön, tehát így... Vagy hogy csak egy irányú a kommunikáció, mert milyen lenne már, hogyha le lehetne szólni, megkérdezni tőlük, véletlenül. Hogy mit láttok? Igen, véletlenül, vagy csak ilyen lenyomunk benneteket, ilyen bioűrszondának, vagy ilyen bioszondának. De nem, ők meglettek volna minden, de leérkezésnél a hajtómű, a fékező hajtóműeknek az egyik része nem kapcsolt be, ezért tört szana szét az az űrhajó, és ezért nincsen kommunikációjuk sem. Alapból lett volna, alapból mindenkin ott volt a kommunikációs eszköz a karperecben, de azok is megsérültek, mert a fő kommunikációs blokk a hajón megsérült, és tönkrement, és azt viszont nem tudják le megcsinálni, mert szerelő nem ment le velük, hanem lementek a rabok. Ennyi. Ebben igaza van Marcinak egyébként, én is így emlékszem, csak hőzöngeni kellett egy kicsit. Na jó van, srácok. Szart kiesztette belőlem. Valaki Gergő. Küldött nekem egy új kört. Alex, ja, csak annyi, hogy... magam, mert átállítottam a nagy ötletedre, az izére ilyen a beállításokat, úgyhogy tök béna. Egyébként Alex, mondtad ezt az izét, hogy... te vagy a hibás. Igen, nem azért mondta, hogy izé legyen egy pluszköre, nem? De tökre azért mondtam. Tudom. Egyébként Alex, mondtad ezt az izét, ezt az ajándékkártyát. Értem, viszont vedd egy kalap alá azt, hogy magyar a, hogy hívjákom. És de át tudod állítani. Hát de... legalábbis az iOS-ben egy kattintás volt, nekem is át kellett. Jó, de a Google-ban nem biztos, hogy át lehet állítani. Aha. Google-ben nem lehet. Ezt nem tudom. Na, de még egy utolsó mondat csak a filmről. És tudjam, hogy eurós miért... nem működne? Nem mi? Na igen? Néztem Európa, az Ausztria, Németország, ilyenek. Magyarország nincs köztük. P2-en néztem. Na, még egy igen. Tehát még egy utolsó gondolat a filmről. Beraktam a show notes-ba azt a filmet, aminek az alapfelállása ennek a sorozatnak, szóval ezt a filmet koppintja csak, mert nem tudok fogalmazni rendesen. És azért idegesít nagyon, mert ebből a filmből le lehet vezetni az összes fontos szálat szerintem, ami majd a sorozatban lesz. Aki kíváncsi a sorozatra, az ne nézze meg. Plusz, aki nem bírja a régi filmeket, ne nézze meg. Nem azért 1963-as a film, mert én is ennyire öreg vagyok, hanem azért, mert ez az első és a leghűbb feldolgozása a regénynek. Ha valaki jobban szeret olvasni, az olvassa el. Na de még mindig nem tudom, miről beszélsz. És szemben van a show notes-ba, és nem na néztétek de... meg. Hát ez a Legyek ura című mű. Ja, a Legyek ura, azt vágom. Azt az a durva, hogy azt én olvastam is, meg láttam is filmbe. És beszéltünk is amúgy erről. Ja, egyébként ajánlom, mert nagyon rávilágít az emberi, nagyon adás, mert az emberi ösztönösségre nagyon rávilágít, hogy azért tud az ember hülye lenni. Viszont srácok, véget ért már a podcast, ez most már bizonyos, 152 000 forintnál járunk. Azt a minden. Azt a rohadt teget. Ja, ezért megnézem az összes részt. Vaj, a hanyadikig kell elmennünk jövő podcastra? Harmadikig a következő adása. Ugye, nem a negyedikig? Hogy... Ez lett volna a harmadik? Nem. Részig. Ez a második rész. Akkor egy résszel kevesebb, mint amennyire gondoltam. Ez nagyon jó. Oké, nem láttam. Még nem lehet, hogy nekem. Azt csináljuk, hogy 13 rész ez. Ezt végignézzük, jó? És eldöntjük, aztán, hogy van értem a második. Aztán igen, egyrészt eldöntjük, aztán utána fogod. Mondok egy olyan sorozatot, a Jerikót láttátok? Nem. Valaki? Nem, de akkor már miért nem az Archer-t nézzük? Nem, azt csak vicceltem. Az Archer is nem rossz, csak szóval az nem gyerek. Viszont ha nagyon, nagyon unjátok, akkor a Jerikót azt megszavaztatnám veletek, mert a Jerikó az egy olyan sorozat, ismerlek benneteket, hogy az mind a hármatok abszolút instant szerintem végignézi kapásból az első évadot. Sajnos csak két lehet évad készült belőle. Nagyon-nagyon jó. Tehát én úgy néztem végig, hogy két szuszra az első évadot, és zseniális. A Foxon ment, csak ugye a Foxon mindent leszavaznak egy idő után, hogyha nem termel nem tudom mennyi lóvét. És az az alapkoncepció, hogy robbannak valamilyen bombák az Egyesült Államok területén, és minden elektromos berendezés tönkre megy. Ezt mondjuk már a trailerből is ugye tudjuk. Innen indul a sztori. És a Jerikó egy kisváros, ahol a főhősünk meg a főhős, többi főhős játszik, gyerekek, ha még jós. Én majdnem minden évben végignézem egyébként. A második évad sajnos azon már elősen látszik, hogy leforgatták, hogy ne legyen lincselés a tévécsatornánál, de nem adtak azért bele apai tanyéit, elég bénán is zárják le, de az első évad az olyan, hogy így bármikor. Tehát ha most azt mondanák, hogy figyelj, jövő héten ezt a sorozatot kéne nézni minden nap, akkor azt mondanám, oké. Tehát, hogy tényleg nagyon jó. Nekem ezekkel az egy problémám van, hogy ezeknek a sorozatoknak a nagy része nem kerek egész történetet tár elém, hanem nyitva hagy valamit egy évad végén. És Marci már sírna, ezt már annyiszor elmondtam. Nem. Marci nevetett, nem sírt. Nem a témához. Na, akkor hagyjuk is. Jó van, figyelj, kösz. Még a végére egy okosságot elmondanék. Gondoltad volna, hogyha a Földön az összes ember egymás vállára állna, akkor az alsók megállás nélkül anyáznának? És ezt tudod, egy holdról fotózott Föld, ilyen űrös kép, tudod, vagy nagyon sok ilyen van, úgyhogy... Jó, Marci, ez tök jó volt itt ez a végén. Nélkül nem is hozzáadott az adás a zenélkül. Akkor most én mondom el, hogy ez egy nagyon jó podcast volt. Helyes, így van. Ó, köszönjük, Marci. Megyek wormsozni, vagy wormsozni. Jó, én meg magicát gyorsan föl. Öbetű gyerekek, worms. Ez olyan, amit láttam azt a bandát, akik be voltak öldözve ilyen mordoros tuszba, és ki volt írva, hogy Murderhead. Hát, azt a rohadt életben, gyerekek! De tehát, hogy ez micsoda poén? Azt tudod, miért? A Motorhead miatt. Hát, a Motorhead, és ott ki volt írva, hogy Murderhead. És hogy ez mekkora poén, gyerekek? Egy ilyen részt akarok látni a Lord of the Rings-ből. Tehát... Na, jól van. Jók legyetek. Jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.